Dedalus Kitap sunar. Cennet, Cehennem, Araf. Yazan Loren Cointreau. Seslendiren Berna Atalay. V'ye, J için. Bu, yaşam yolunun yarısıydı. Işıksız bir ormanın derinliklerinde buldum kendimi. Doğru yolu yitirmiştim. Dante, İlahi Komedya. Saat 11. Bir toplantı odası. Masanın etrafında 11 yönetici. 1. Cehennem. 1. Halka. Araf. Meyer. Tamamdır. Rorty az önce geldi. Tamamız. Toplantı başlayabilecek. Heyecanlı değilim. Artık heyecanlı değilim. Portföyüm güncel. Hesaplarım da öyle. Kalbimin çarptığını duymuyorum artık. Bu sakinleştirici gerçekten etkiliymiş. Tamam. Rorty oturdu. Toplantı başlayabilir. Rorty beyaz bir gömlek ve ince gri çizgili lacivert bir takım elbise giymiş. Kesimi kalıp gibi. Kırlaşan kahverengi saçlarını, 40 yaşlarında kim bilir hangi ikinci sınıf avukat gibi arkaya taramış. Kravatı siyana toprağı renginde. Üzerinde küçük sarı desenler var. Ne deseni bilmiyorum. Zar zor ayırt ediliyor. Uğur böceği, yok, tenis topu, evet tenis topu. Rorty konuşmaya başlıyor. Herkese hoş geldiniz diyor. Günlük işlerini bırakıp bu stratejik komiteye katıldıkları için hepsine teşekkür ediyor. Hala midem ağrıyor biraz. Kahveyi azaltmalıyım. Günde 3 taneyi geçirmemeye çalışmalıyım. 2 sabah 1 de öğle yemeğinden sonra. Rorty buradaki yöneticilerin kendilerini şirketin işleyişinin bir parçası hissetmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar ediyor. Son çeyrekte %15'in üstünde bir operasyonel karla mükemmel bir yıl geçiren bir şirket. Ama bu ilerlemeyi her zamankinden daha fazla sürdürmek zorunda olan bir şirket. Zaman kendini bırakma zamanı değil. Hep daha fazlasını yapmalı. Hep daha iyi olmalıyız. Korkarım ki diye yüzünü buruşturuyor hafiften Rorty. Hepimiz mükemmelliğe mahkum olacağız. Birkaç kişi gülümsüyor. Pujol kıs kıs gülüyor. Bremon koltuğunda kıvrılıyor. Castaglione bilmiş pozlarda. Küçük çukur gözleri ve sivri burnuyla kurnaz bir tilkiye benziyor. Tissier usulca başını sallıyor. Devals içten pazarlıklı. Kısıntılı bir şekilde sırıtarak ağzını açıyor. Stoffer kaşlarını çatıyor. François, Clement, Dorville iç çekiyor. Russell gözlerini masanın bir köşesine dikmiş. Alighieri'ninki tuhaf, aptal bir gülümseme. Bu çocuk fena değil aslında. Bana hep David'i hatırlatıyor. Aynı yüz şekli, aynı yapı, aynı hareketler, aynı konuşma tarzı, aynı yoğunlukla bakma. David beni sevmeyi bilen biriydi en azından. Belki de fazla, hatta gerçekten sahiplenici, kıskanç, tutkulu, beni boğacak kadar, yangından mal kaçırır gibi hemen terk etmek yerine onunla yüzleşmeye cesaretim olsaydı hala birlikte olurduk. Dönis'le karşılaşmamış olurdum. Burada çalışıyor olmazdım. Hala New York'ta çalışıyor olurduk. Colin'in yerine başka bir küçük kızım olurdu. Belki de oğlum. Greenwich Village'de ağaçlar ve yeşillikler içinde güzel bir evde oturuyor olurdum. Rorty, sektör lideri olmak için şirketi en yüksek rekabet ve uzmanlık seviyesine çıkartma isteğini tekrarlıyor. Evet, kurumsal iletişimde lider ama bunun için pazardan pay kapmaya, yeni müşteriler kazanmaya, en agresif, en dişli olmaya devam etmeliyiz. Bu şirket içinde, şirketi oluşturan insanlar içinde ölüm kalım meselesi. Hepimiz aynı gemideyiz. Sonuçlar cesaret verici ama piyasa hala tehditkar. Gelecek belirsizden de öte ve işletme giderleri ağır, çok ağır. Maaş giderlerinden bahsetmiyorum bile. Ne yazık ki hepimiz aynı gemideyiz. Ama eğer gemi çok ağır olursa hepimiz batarız. Bir şirketi yeniden yapılandırmak, ondaki en iyiyi ortaya çıkarmaktır. Sadece en iyi. Umarım Cole yeni bakıcısıyla iyi anlaşır. Bundan öncekinde bu kötü kadınla kalmak istemiyorum diye kıyameti koparıyordu. Bana sımsıkı yapışıyordu. Korkunçtu. Kadın işkenceciye benzemiyordu halbuki. Ama işte çocukların kafasında geçenlere akıl sır ermiyor. Rorty şirketin başına geleli ancak bir yıl olduğunu hatırlıyor. ve daha yapılacak çok şey olsa da şimdiden birçok şeyin değişmesinden dolayı kendini kutluyor. Rakamların da doğruladığı iyi, mükemmel bir potansiyel var. Operasyonel kârın %15'i, son vergi dönemindeki brüt kârın 10 milyona yakını, yetenek var, istek var ama hareketlerimizi engelleyen büyük bir enerji kaybı ve anormal işlev bozuklukları var. Grup 2008'e kadar tüm iştiraklerinde iş gücü ve maaş giderlerinde net bir kısıntı planladı. Bu sayede borçlarını azaltarak dış büyüme politikasını sürdürebilecek, bütün bunlar yönetim kurulunda söylendi. Hissedarların isteği bu yönde. Doğru, grup içinde hissedarlarla şakalaşma olmaz. Rorty New York tarafından şirketi bir kar payı fidanlığına dönüştürmek için gönderildi. Hepsi holdingin her yerde var olan gözünün önünde. Büyük para seni izliyor, Rorty coşuyor. Süreçleri iyileştirmek ve akışları yeniden canlandırmak hayati önem taşıyor. Müşteriler kazandık. Potansiyel müşterilerimiz de bu sabaha kadar valsle suç ortağı gibi göz göze geliyor. Tekliflerimize olumlu yanıt verdiler ama yeni iş hacmimizi optimize etmek için bize çok şey düşüyor. Kelimelerden korkmayalım. Bu gereksiz olsa ve sevimsiz görünse bile, bize deyim yerindeyse en iyi olmak için çok şey düşüyor. Sırtım ağrıyor. Belki siyatik başlangıcıdır. Umarım değildir. Hemen Alex'e ortopedistinin telefonunu sorayım. Görünüşe göre mükemmel bir doktor. Stoffer organik ve nahoş bir gürültüyle sonlanan balgamlı bir öksürük krizine girdi. Beni tiksindiriyor. Kusmak istiyorum. Rorty sahte bir acıma duygusuyla ona bakıyor. Rorty çekici bir adam. Kırklarında. İnce yapılı. Paris, New York, Corcavel, Nully, Rorty beslenmesine dikkat ediyor. Stoffer günde 2 paketten fazla sigara içiyor. Aşağı yukarı 4 porsiyon biftek, patates kızartması ve canının istediği kadar profiterol yiyor. Bir de dolabında sakladığı viski var tabii. Stoffer'in Rorty'den 20 yıl daha az yaşama ihtimali yüksek. Bahtına ne düşerse. Kanser ya da kalp damar hastalıkları. Alighieri Rorty'ye şefkatle bakıyor. Evet, şefkatle. Şaşırtıcı ama öyle. Aynı şekilde Stoffer'e de son derece iyi niyetle değer veriyor gibi görünüyor. Alighieri dün gece rüyamda onu gördüğümü düşündükçe boru şeklinde bir şapka takmıştı ve tasmayla tuttuğu bir bulutun arkasından havlayan küçük beyaz bir köpeği vardı. Bir de bir araba hatırlıyorum. Camları boyalı siyah bir BMW. Sonra her şey hızlandı. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Alighieri arabanın yanında havalanıyordu sanırım. Evet, gözümün önünde hareketsiz ve aydınlık. Bana bazı Roma kiliselerindeki aydınlatılmış aziz resimlerini hatırlatıyordu. Rüyada da gerçekte de Alighieri bir bilmece. Bugün her zamankinden daha ay gibi yüzü. Eminim akşamlarını ot artıklarını tüttürerek geçiriyordur. Rorty kendi konuşmasının etkisine gittikçe daha fazla giriyor. Çelik mavisi gözleri bütün katılımcıların bakışlarına saplanıyor. Rorty'nin şiddeti vücutlara, arzulara ve korkulara nüfuz ediyor. Rorty Harvard'da okumuş. İşletmenin temel kurallarını orada öğrenmiş. Yumurta kırmadan omlet yapılmaz diyor. Rorty üstüne basa basa, yalnızca en iyileri bu maceranın içinde tutabileceğiz. Piyasanın kuralları böyle, biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyorum. Bildiğinizi bildiğimi biliyorsunuz. Ama tekrar etmekten asla usanmayacağımız bazı temel şeyler var, diye sonlandırıyor. Günün ilk konusuna geçmeden önce hukuk departmanındaki giderlerin azaltılması. Gözleri hep böyle soğuk. Bordro temizliği yapmak onda ne acıma ne de sevinç uyandırıyor gibi görünüyor. Aslında beni acayip korkutuyor. Onunla yüzleşmeyi göze alamıyorum çünkü medeni wasp yüzünün arkasında. Aşırı bir şiddet görüyorum. Bu adam vicdansız bir avcı. Onda beni ürküten acımasız bir şey var. Ayrıca işten çıkarılmam tek maaşla ev kredisini, araba kredisini ve diğer sabit giderlerimizi nasıl öderiz? Yok, imkansız. Stoffer'in bıyığı öfkeden titriyor. Bana birini hatırlatıyor. Ama kimi? Ama Rorty'nin karşısına oturdu. İki adam tekrar bakışıyorlar. Heh, tabii ya. Honoré de Balzac, Stoffer bana hayatının son zamanlarındaki Honoré de Balzac'ı hatırlatıyor. Yüzü aynı tipte. Hem zevk sahibi hem değişken. Bir de bıyıklar tabii. Bıyıklar. Bu arada insanlık komedyasını tekrar okusam ya, fikirlerimi biraz değiştirir. Ya da Flaubert. Flaubert neden olmasın? Madame Bovary'yi bitirmeyi başaramadım hiç. Bir tek zaman bulmak kalıyor, uyumadan önce. Belki Rorty François'ya laf atıyor. Sevgili François, son toplantımızdan bu yana ne var ne yok gerçekleştirdiğimiz şu iki erken emeklilikte durumumuz ne? François koltuğunda sinirli biçimde toparlanıyor. İki kişi hakları ile ilgili bilgilendirildi. Artık ayrılmak istemiyorlar. Şirketin teklif ettiği primler yeterince yüksek değil. Gerçek bir tazminat istiyorlar. Artık kaybedecek bir şeyleri yok. Avukatlarını devreye sokmaya hazırlar. Rorty avukat kelimesini duyunca kaşlarını çatıp bırakıyor. Bacaklarını katlayıp açıyor. Gömleğini düzeltip kollarını kavuşturuyor. Hepsi göz açıp kapayıncaya kadar olup bitiyor. Ses tonu alaycı ve kırıcı. Aksi ispatlanana kadar kalıp kalmayacaklarına ve şirketten ayrılırken hangi miktarda hak iddia edebileceklerine karar veren çalışanlar değildir. Rorty onu böyle bir baskı altında bıraktığı için François'nın öyle yorgun bir hali var ki tam da kocasını kaybediyorken 20 yıl sonra onun gibi olmak istemem. Gerçekten, 20 yıl sonra ne yapacağım? Nerede olacağım? Sırf düşüncesi bile inanılmaz moralimi bozuyor. Rorty hırıldıyor. Mükemmel, mükemmel. Gözleri biraz daha parlıyor. Madem bazı çalışanlarımız oyun oynamayı seviyor, o zaman biz de oynarız. Onlara iş yükleyip hata yapmaya zorlayın. Ciddi bir hatalarını bulduğumuzda, 30 yıllık çalışmadan sonra bile nadiren 1,5 yıllık maaştan fazla veren iş davası örneklerini bulacaklar. François 50 yaş ve üzeri çalışanları işten çıkarmanın, UNEDİK'e ödenmesi gereken maddi tazminattan dolayı artık daha masraflı olduğunu açıklıyor. Delalende katkı payı, 50 yaşın üstünde birini işten çıkaran her şirket bu payı ödemek zorunda. Kanunlar böyle. Rorty köpürüyor. Mükemmel, mükemmel. Yaşasın iş kanunu. Bu durumda nasıl yaparsınız bilmem ama en yüksek maaş alan 50 yaş üstündekilerden kurtulmanın bir yolunu bulun. François'nın beti benzi atıyor. Tanrım, ölü gibi bir surat, göz altları gözümüzün önünde çöküyor. De Vals keyifli bir utanmazlıkla dik dik bakıyor yüzüne. Pujol aptal aptal sırıtıyor. Ne ahmak bir adam. Kıvırcık kahverengi saçlar, donuk mavi gözler, düzgün, daha ziyade kaba hatlar. Ucuz baştan çıkarıcılığın sahte dayanılmazlığı. Yağlı fiziği ve neredeyse yakışıklılığının iticiliği. Alighieri hep başka yerlerde, pencereden dışarı kimsenin görmediği bir gökkuşağına bakıyor. Eğer bir sevgilim olsaydı, çekici, hoş ve ilgili bir adam, haftanın belli geceleri görüşseydik. Bazen de hafta sonu. O bir yapımcı olsaydı ya da yönetmen, yazar. Saint-Sulpice meydanında bir dubleks dairede otursaydı. Bir kadeh eşliğinde dünyayı kurtarmak için Saint-Germain bulvarında randevulaşsaydık. Saatlerce sokaklarda yürüseydik. Latin mahallesinde bir sanat sinemasına girip geceyi onun evinde, dubleksinde bitirseydik. Geceyi dinleyip birbirimizi tanımaya çalışsaydık. Aşkı keşfeden iki ergen kadar çıplak ve tasasız olsaydık. Haydi ama, yalnızca fazla iyi para kazanan 40 yaşlarında iki adam. Rorty önemsemiyor. Onların yerine stajyer alırız. Kadroya geçerlerse iyi iş çıkarırlar. Asgari ücretin 1/3'üne. Hem de işe yarar bu arada. Sylvie Dumas'ı görüşmeye çağırmayı unutmayın. Müşteri sipariş formları baştan aşağı hatayla dolu. Boşanma sürecinde olduğu için saçmalayabileceğini sanıyor. Onunla baş başa konuşup aldığı paranın karşılığında minimum bir iş yapması gerektiğini ona hatırlatmak lazım. Sözleşmesinde yazıyor bu. Maaşı ne kadardı onun bu arada? 2000 avro sanırım. Sabah saat 10'da gelip bir saat yemek arasından sonra saat 6'da çıkmak için 2000 avro. Alın size güzel bir çalışma saati. Sonuçta onu kınayacaksam bunu yumuşak bir şekilde yapmamda fayda var. Tahmin edebiliyorum. Yine kurbanı oynayacak ve bana acımasız patronu tarafından hırpalanmış zavallı asistan numarası çekecek. Geçen sefer beni manevi zarar için müfettişleri getirtmekle tehdit etmişti. Sanki kendi tavrı şirketi zarara uğratmıyormuş gibi. Oldu işte, sinirlendim. Rorty beni süzüyor. Saçları her zamanki gibi dimdik ve gözleri açık. Bana Pasifik kıyılarında 80'li yıllarda inşa edilmiş bir binanın cumba penceresini çağrıştırıyor. François içini çekip elini alnına götürüyor. Bu bölümü 10 yılı aşkın süredir yönetiyor. Ve bugüne kadar kimseyi işten çıkarmamış. Ne kadar zor. Üstelik mükemmel de bir hukukçu. Bu kadar seçkin, bu kadar kültürlü ama bir o kadar da kırılgan bir kadın. Bölümünde temizlik yaptıktan sonra Rorty onunla bizzat kendi ilgilenecek. Orası kesin. Sonra da 54 yaşında iş bulmak için iyi şanslar. Herhangi bir şirketin, herhangi bir insan kaynakları bölümü ölçülü bir şekilde gülümseyerek tüm kişisel ve profesyonel niteliklerinize rağmen işe uygun olmadığınızı söyleyecek. 40 yaş bile iş bulmak için geç. Tamamdır. Rotary François ile konuşuyor. Kısımındaki en verimsiz çalışanların işten çıkarma prosedürünü başlatmak için bir ayı var. İtiraz ediyor. Anlam veremiyor. Hepsi günde en az 10 saat çalışıyor. Dosyalar hep tam zamanında işlem görüyor. Elemanlarına asla hiçbir iş yapmamaları için para ödememişti. Vals başını sallıyor. Stajyer dosyası ile ilgili deneyimlerinden bizi de faydalandırmak istiyor. Ekibine son katılan iki kişiyi hatırlatıyor. İki yeni mezun, Rams, Nant ya da Poyter gibi bir taşra kasabasının ticaret yüksekokulundan mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Bazen gece yarılarına kadar kalıyor ve asla şikayet etmiyorlar. Bir şirket hem yatay hem dikey bir yapılanma içinde kadroya alınmış bir stajyer havuzuyla gayet güzel işleyebilir. De Vals tuhaf bir kıkırdama sesi çıkararak sırıtıyor. Bir sırtlan ya da çakal gibi. Evet evet, daha çok bir çakal gibi. Rorty ona suç ortağı bir bakış fırlatıyor. İyi numara evlat, sen yükselirsin. Tissi ile Bremon dalgın dalgın kafa sallıyor. Castaglione sandalyesinde şehvetli ve otoriter bir somurtmayla toparlanıyor. Stoffer yüzünü buruşturuyor. Alighieri hala bulutlarda. Pujol dik dik bana bakıyor. Bu bakış hoşuma gitmiyor. Bu çocuktan haz etmiyorum. Kaba bir cinsellik, ağırlık, hantallık, spor salonlarının Don Juan'ı, soyunma odalarının Casanova'sı. Gerçekten beni rahatsız ediyor. Tehlikeli varlığına karşı kendimi korumak zorundayım. Bana ne niyetle bakıyor bilmiyorum. Ama hoşuma gitmediğini biliyorum. Bu kirli bakış, ürkütücü, hasta düşünceler, mekanik neşe, gülünç müstehcenlik ve aşktan yoksun seksin anlamsızlığı. Ağrılarım yine başlıyor. Belim kaşınıyor. Kalemimin ucuyla hafifçe kaşıyorum. Hah, iyi geldi. Umarım Dönis bu akşam çok geç kalmaz. Son zamanlarda yorgun ve suratsız olduğu bir gerçek. Uzun zamandır aramızda bir şey olmadı. Karı koca hayatı da şirketin sözleşmeli kadrolu ve düşük performans durumunda işten çıkarma kurallarına uymalı. Daha gün yeni başladı ve ben şimdiden bunalımda hissediyorum kendimi. İkinci halka, Pujol. Akşam olsa da küçük eczacımı görsem. Bu arada şu Dominic Meyer de çok çekici. Biraz hüzünlü ama kesinlikle çok seksi. Şüphesiz hüzünlüden çok seksi. Biraz sakinleşsem iyi olacak. Yoksa beni yakalayacak sonunda. Şu lanet olası toplantıya yoğunlaşmalıyım. Gevşiyorum. Güçlüyüm. Nefes alıyorum. Rorty beni gerçekleştirmemiz gereken iş kazalarını önleme kamu kampanyasıyla ilgili sorgularsa kekelemem. Tamam, kazanmamız gerekiyordu, tamam. Garanti olduğunu söyleyerek biraz fazla hızlı gittim sayılır. Suç bende. Hayat böyle. Geçti artık. Ulorta kendimi cezalandırmayacağım herhalde. Önümüze bakalım. Umut verici olanaklara ve gelişim beklentilerine doğru laf arasında öylesineymiş gibi Mark'ın adını anmak için faydalanmalı. Evet, Rorty, kayınbiraderimin piyasanın en büyük sağlık sigortasının yöneticilerinden biri olduğunu unutmasa iyi eder. Burada işe girme nedenlerimden biri, belki de tek nedeni değil mi? İş görüşmemde Mark'tan bahsettiğimde yüzünün nasıl aydınlandığı gözümün önüne geliyor. Hadi oradan. Şirket için böylesine güzel bir fırsat. İlahi Rorty. Hala anlaşmalarla kafamızı şişiriyor, ekiplerimizde temizlik yapmamız için cesaretlendiriyor bizi. Ama üstüne basa basa da hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini söylüyor. 4 yıldan az zamandır çalışanlar için en fazla 2 maaş, daha kıdemliler için 6 maaş. Orada biraz fazla ileri gidiyor. 10 ya da 20 yıllık bir çalışandan 6 maaş tazminatla gitmesini isteyecek halimiz yok. Ne dediğini bilmiyor. Sonuçta onun bileceği iş. Ben katılıyormuş gibi yapacağım. Deneme süren bitmedi henüz. 1 ay sonra tamam. En sonunda biraz dinlenebileceğim. En azından rölantiye alabileceğim kendimi. Buraya, bu salaklarla dolu şirkete gelmekle iyi mi ettim bilmiyorum. Neyse, sonuçta fazla seçme şansım yoktu. Sefil bir şirkette maaşımın azaltılmasını beklemek istemem. Ya da daha kötüsü, ahsedikten işsizlik maaşı alasım yok. Yaşam tarzım göz önünde bulundurursak, hata yapmasam iyi ederim. Yoksulluk ne kabus ama. Evsizlerin leş kokusu, gecekondulardakilerin çirkinliği, cüzzam, kangren, iltihaplı yaralar. Neyse ki Rorty iyiliğimi istiyor. En azından şimdilik. Onu Mark'la avucumun içinde tuttuğum sürece her şey yolunda gidecek. Yani yine de şu lanet olası toplantıya biraz konsantre olup sıra bana geldiğinde cevap vermeye hazır olmam gerek. Sakinim, güçlüyüm, nefes alıyorum. Şu Stoffer'in suratı bir karış, yaşlı kuduz bir buldoğa benziyor. Evet, yaşlı, çatık kaşlı ve şehvet düşkünü bir buldog. Büyük annemin komşusunun vardı bir tane. Onu görmeye her gittiğimizde salyalarını akıtıp bacaklarımıza yapışmadan edemezdi. Bir gün başka bir komşunun erkek köpeğine, bir Malta köpeğine tecavüz etmişti. Zavallı hayvanın arka tarafı dağılmıştı, kan işiyordu. Rorty ajandanın bir noktasından söz açmaya hazırlanıyor. Bu öyle bir konu ki herkese hemfikir bırakacağına ya da en azından keyiflendireceğine yürekten ikna olmuş durumda. Eylül'de planlanan şirket seminerinden bahsetmek istiyor şüphesiz. Kesin tarihi belirleme işi kaldı bir tek. Tarih için ayın son hafta sonunu ayırabiliriz. O günlerde izin almayı planlayanlar şansına küssün. Mekanla ilgili önerilerimizi bekliyor. Neden küçük bir beyin fırtınası yapmıyoruz hemen? Herkes kendi mekan fikirlerini söylesin, oylayalım ve en çok oy alan yeri seçelim. Haydi, kim başlamak ister? Haydi, bayanlara öncelik. Yuvarlak ve neşeli bir kim başlamak ister jestiyle Bremont'u başlamaya davet ediyor. Koca domuz Bremont, Tunus'u öneriyor. Tabii ki yüz ifadesine bakılırsa, kendini düzdürecek birini bulmak için Dijerba'da az zaman geçirmemişe benziyor. Ben mi? Sarhoşsam belki. Hatta komadaysam belki. Castiglione herkesi Tayland'a götürmek istiyor. Ormana, medeniyetten uzağa. Alışkanlıklardan kurtulmak, kabuğumuzu kırmak ve bir grup dinamiği oluşturmak için böyle güzel bir manzaradan iyisi yoktur. Tayland, ondan böyle bir şey çıkması şaşırtıcı değil. Onu tropik ormanda gezgin şortuyla, kirli bir erkek avcısı havasıyla dolaşırken gayet güzel hayal edebiliyorum. Heyecanlandırıcı olduğu kadar antipatik bu kız. Onu çıplak halde görebiliyorum. Burada, herkesin ortasında. Bremont ve Meyer ona salatalık ve dildolarla saldırıyor. Bir kadın güreşi. Al sana güzel bir fikir. Bremont, Meyer ve Castiglione çamurun içinde çıplak. Ben Castiglione'nin müdürüyüm ve ben ne dersem yapıyor. Ayakta, oturarak, yatarak beni heyecanlandırıyor. Ama erkek arkadaşı olmak istemem. Ya da bir geceliğine belki. İlişkide korkunç olmalı. Bu arada Bercy'deki bir sonraki kabire gidecek miyim? Neden olmasın? Terry'de bilet var sanırım. Tisyer Senegal'i öneriyor. Kararlılıkla. Ne dandik. Zavallı. Zavallı bir tip. Senegal, plajdaki bronzlar gibi bir de üstüne ısmarlama fahişesi olan tatil köyleri. Gelişmekte olan ülkeler. Batının genelevi. Afrikalılar. Severim onları. Ama Tisyer gibi hüdüklerin arkasından geçmek mi? Yok almayayım. kabaca, adeti olduğu üzere de Vals şeytanlığını yapıyor. İdeal çözümü buldu. Bitmek bilmeyen saniyeler boyunca kıvranıyor ve en sonunda Özbekistan'da bir yurt fikrini yumurtluyor. Terleme çadırlarına, şamanist ritüellere, dünya denen köye, üniversiteye gittiği Kaliforniya'ya gönderme yapıyor. Aklına geleni ve de tersini söylüyor. Ondan da haz etmiyorum. Tamamen hasta bir tip. Bana pisuarı çağrıştırıyor. Stoffer hemen tam tersi yönde. İsviçre'yi öneriyor. Ona göre şirket seminerleri için ideal. Kervin Dağı'na tırmanmayı teklif ediyor. Günde 2 paketten fazla sigara içen bir çocuk için tuhaf bir öneri. Rorty onu küçümseyerek süzüyor. Bir gün onu kovacak, kesin. Tabii Stoffer daha önce tahta köyü boylamazsa. Clement Dorville fazla uzağa gitmemeyi tercih ediyor. Britanya ya da Normandiya olabilir. Böylesi ona uzak ülkelerden çok daha gerçekçi görünüyor. Bu tür aktivitelere özel uyarlanmış deniz kıyısındaki tatil köylerini düşünüyor. Russell dünyanın öbür ucunda bir tura gider memnuniyetle. Avustralya ya da Yeni Zelanda'da. Alikieri çatla cevap veriyor. Avustralya çok iyi ama Britanya'da öyle. Ve her şey hesaba katıldığında Özbekistan ya da Tayland neden olmasın? Adam tamamen başka bir dünyada ya da alenen kimseyi sallamıyor. Dominik meğer İtalya ya da Yunanistan gibi bir Akdeniz ülkesine gidermiş memnuniyetle. Garip bir kız. Aklından ne geçtiğini asla bilemiyorsunuz. Her zaman ölçülü. Asla bir sözü diğerinden yüksek sesle çıkmaz. Bu bezgin saygıdeğer topluluğun en heyecan vericisi şüphesiz o. Tek düze sesi ve koca memeleriyle galiba evli. Ama yani şimdiye kadar bu beni daha sıkı fıkı bir işbirliğinden hiçbir zaman alıkoymadı. Sonuçta neden hepsi bana böyle bakıyor? Ah, sıra bende. Belki Dominik Meyer'le aynı şeyi söylerim. Hayır, Amazonlar olacak. Sonuçta doğaçlamanın kralıyımdır. Haydi bakalım, başlıyorum. Fena değildim bence. Jivaro'lardaki Kohlanta kopyası hikayesiyle eğlendirdim onları. Gündüz hayatta kalma stajı. Gece halüsinasyon yapan bitkiler. Bir şirket semineri için üst sınıf, kimyasal heyecanlar ve grup seks. Hangisiyle başlasam? Meyer'le mi? Castiglione ile mi? Yoksa Şişko Bremon'la mı? Hayır olamaz, ne aptalım. Bütün kısım şefleriyle onların asistanları da orada olacak. Kahve makinesinin oradaki uzun boylu sarışın, biraz aptal. Tam benim zevkime uygun, lezzetli, çıtır çıtır gider, yatak ilişkisi. Öte yandan ayrıca lütfen kulak tıkaçlarınızı takınız, can sıkıntısından başı dönüyor insanın. Bu kız tam bir bayağılık örneği. Üstelik tamamen satılık. Aslında senin meslek iyi para ediyor. Çocukları sever misin? Bir kır evin olsun istemez misin? Bunun geleceğini tahmin etmiştim. Görmemek için kör olmak lazımdı. Neyse ki. Bir prezervatif aldım. Daha önce evlenerek bir aptallık yaptım. Kendimi şu zavallı Christoph Balthus'un yerinde bulmak istemem. Kaç etti zaten? 201 sanırım, evet. Bu akşamki küçük eczacımı sayarsam 201. 201 sadece bir başlangıç. Göreceksiniz, tatlılarım, hepinizi zevkten bayıltacağım. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl... O zamana kadar çok para biriktirmiş olacağım, orası belli. Benim tek kurtuluşum para. Siyahlar, beyazlar, Ruslar, hepsi kütür kütür yemelik. Ve Rorty bu arada, onun da tadına baksam komik olurdu. Debelendiğini görür gibiyim. Kaslı ve sinirli olmalı. Saldırması kolay olmayacaktır. Hayır, şaka yapıyorum. Erkekler hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Sağlam bir heteroseksüelim, değil mi tatlılarım? Aslında Jean Patrick bana bir mesaj bırakmış. Yarın akşam rugby'ye gidecek miyim? Güzel soru. Bana sorduğu için ona teşekkür etmiyorum. Yarınki genel durumuma bağlı. Önceden bilmek zor. Geceyi nasıl geçireceğimi bilmek zor. Rorty küçük beyin fırtınamızı kısa kesiyor. Herkesin fikrine yorum yapıyor. Onun yorumu bir satırdan ibaret. Tunus bir kurumsal iletişim ajansı için daha alt kesimlere hitap ediyor. Tayland fazla uzak. Bütçe problemleri var. Lojistik problemler var. çalışanların uygunluk durumu, hatta Senegal için işkence, sıtma aşılarından ve bütün o karmaşadan bahsetmiyor bile. Özbekistan ya da Amazonlar teoride mükemmel fikirler gibi geliyor ona. Ama pratikte aynı ölçüde gerçeklikten uzak. İtalya ya da Yunanistan, neden olmasın, düşünülebilir. Britanya ya da Normandiya'ya gelince, Offroti, gözlerini kapıyor. Elini nazikçe alnına koyuyor. Güzel basık müdür şakakları. Schroti yakışıklı çocuk. Ayrıca zeki bir havası var. Belki gerçekte zeki değildir. Aksi yönde biraz marj bırakmakta fayda var. Şu tisi sersem gibi. En azından onda o kadar gerçek bir aptal havası var ki hayal kırıklığı riski yok. Evreka. Süper zeki görünüşlü herkese hemfikir bırakacak bir seçenek buldu. Golf sahası, tenis kortları, saunası, hamamı olan bir şato otel düşünüyormuş. Valois'da ortaçağ şehrinin yakınlarına inşa edilmiş bir otel. Compiègne'nin hemen yanında. Bu çözüm bir bakıma hem bazılarının önerdiği uzaklığın avantajlarına sahip olacak, hem de pratikteki dezavantajları olmayacak. Bu çözüm, evet, ona herkesin isteğinin muhteşem bir uzlaşımı gibi görünüyor. Hadi be sen de, hadi oradan. Sanki bütün bunları çok öncesinden planlamamış gibi. Sanki bu sözde danışmayı ve olayların ustalıklı gelişimini önceden tasarlamamış gibi. Bu şirkette patronun kim olduğunu herkese gösterme numarası ve üstü kapalı düzmece bu fikri oylamaya sunmayı öneriyor. Evet diyenler elini kaldırsın. 10 el kalkıyor. Yalnızca Stoffer karşı. Şu Stoffer hakikaten Rorty ile dalaşmak istiyor galiba. Ne tuhaf bir tip hakikaten. Eski iş yerimdeki bir çocuğu hatırlatıyor. Bir sendikacı. Yönetimin faaliyetlerini ifşa etmek için sürekli broşür dağıtıp dururdu. Hatta ayak bağı olma suçundan ya da buna benzer bir şeyden dava açmak için mahkemeye bile yollamıştı sanırım o belgeleri. Stoffer eski bir patron. Şirketi 80'li yıllarda iyi idare ediyormuş. Ama şirketi tam da Körfez Savaşı sırasında sattığında neredeyse her şeyini kaybetmiş. Neyse ki Varipor laboratuvarlarının kurumsal iletişimi ona kalmış. Ajansın en büyük portföylerinden biri. İletişim direktörü eski sevgilisi. O burada oldukça Stoffer'de sakin kalacak. Yani sakin derken her şey göreceli tabii. Bana öyle geliyor ki Rorty'de Weiss aracılığıyla bir darbe yapmaya hazırlanıyor. Eğer Mark sayesinde Vitalia grubunu getirebilirsem işi bağlasam iyi ederim. Yoksa en ufak bir birleşme ihtimali bile kalmaz. Şu seminere dönecek olursak, Compiègne neden olmasın? Yeter ki biraz eğlenelim. Golf olsun, bir spor salonu olsun, bir de sürtükler akşamları biraz çakır keyif olsun. O zavallı kızı hatırlıyorum 2 yıl önce. Salt danışmanlıkta adı neydi ki? Proje müdürünün asistanı. Anis Kart, evet Anis Kart. Koca popo, koca memeler, hafiften geri zekalı. Çıplak halde otelin havuzunda bulmuştu kendini. Tamamen şoka girmişti sonra. Zavallı ve 3 ay sonra profesyonel yetersizlikten dolayı işten çıkarıldı. Rorty şirket semineri konusunu kapatıp bir sonraki konuya geçiyor. İç eğitimler. Tisi'ye bu alanda ilerleyip ilerlemediğini soruyor. Tisi'ye kaşlarını çatıyor, romantik şarkılar mırıldanır gibi. Zavallı gerçekten kendini Dean Martin ya da James Bond filan sanıyor, sesini açıyor. Sözde bir parçası olduğumuz şirketin yönetim kadrosu arasında sözlü ifade dersinin işine yarayacağı kişiler olduğuna inanıyordu. Aman tanrım, tüm bunlar çok boğucu, yorucu ve iddialı. Bir kere o kim oluyor da bize iletişim dersi veriyor? Zavallı. Zavallı herif, karısı onu terk ediyor. Fena değildi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, daha çok taşra burjuvası. Tahılla beslenmiş, beç tavuğu cinsinden. Onun gibi bir kadını bulmuş olması bile mucize. Bu kadar süredir onu elinde tutması büyük başarı. Yazık, zavallı herif. Sanki sözlü ifade dersi almak onun işine yaramazmış gibi. Sıkı bir rejim yapmanın ve bir kepek şampuanı almanın yanı sıra, yakası tam bir kepek pisti. Ben kadın olsaydım, ona 20 üzerinden taş çatlasa 4 verirdim. Aslında umarım bu gece küçük eczacımla nihayet muradıma ererim. Bir ay oldu bu muhabbet başlayalı. Vazgeçmeye hazırdım ki çat, tekrar aradı beni. Yüzü nasıldı bu arada? Biçimli bacaklarını hatırlıyorum. Bluzunun altındaki göğüslerini hatırlıyorum. Ama yüzü gözümün önüne gelmiyor. Haydi, konsantre olmaya çalışıyorum. Hayır olamaz. Bütün eski sevgililerimden oluşan bir kaleidoskop olmaz. Tekrar başlıyorum. Şimdi de meğer düşüyor aklıma. Daha da kötü. Şimdi de anne Lord Bremon üstüne. Ah Bremon, yanlış düzülmüşlerin kraliçesi. Ne kadar ateşlisin. Ah Bremon, bıkkınların prensesi. İndirimden alınmış tayyörünün içinde ne çirkin bir şeysin benim küçük eczacım. Son görüşmemizde öyle kötü bir durumdaydım ki, neyse, bu akşam yemek, geceyi yanında geçirme filan. Ona büyük numaramı çekerim. Eve bir kadeh içmeye çağırırım. Çok bayat ama 10 durumun 9'unda işe yarar. Kaçınılmaz eveti duymak ne mutluluk. Ya da daha da güzeli, basit bir karşı tezin silmeye yeteceği küçük bir tereddüt. Sonsuza kadar bu ikisi arasında yaşamak için neler vermezdim. Cennete giriş, sonsuz arzu, kadın vücudunun ölümlü güzelliği, kaçınılmazın yaklaşıyor olmasının verdiği baş dönmesi, gecenin sihri, oldu işte, uyarıldım, Casanova geri döndü. Yaşasın bekarlık, nasıl oldu da evlenme aptallığında bulundum, 6 ayın sonunda da boşandım, ne saçmalık, ne karmaşa, biraz daha devam etsem, tisi gibi olacaktım, ne kabus. Löböl'deki evinin salonunda karısı ve çocuklarıyla hayal edebiliyorum onu. 10 yıldır donunu değiştirmemiş. Kahvaltılar şimdiden sıkıntıdan kokuşmuş. Alışkanlıklar ve rahatlıklarla dolu koca bir hayat. Kimseyi ayartmadan, o ilahi kıvılcımı bir başkasında ateşlemeden geçen bütün bir hayat. Yalnızca bana kendimi yakışıklı hissettiren bir başkasını ve bir yol arıyorum. Bana bacaklarının arasında... Kendimi kaybettirecek bir yol. 3. halka, Bremon. Oturduğum yerde rahat değilim. Sırtım ağrıyor. Bu sandalyeler çok rahatsız. Bir de tisi, şu uyuşuk tisi müşterilerimizin gözünde yaşam becerilerimizi optimize etmekten bahsediyor. Ne saçma bir ifade. 80'li yıllardan kalma bir işletme dersine katılmış gibi hissediyorum. Çok 80'ler. Tisi, 4-5 kişilik modüller öneriyor. Rol yapma, videoya alınmış sunumlar. Herkes kendi tiklerini görüp daha iyi ortadan kaldırabilsin diye hepsi itinayla deşifre edilecek. Aynı şekilde uluslararası çalışacak olan yeni gelenler için İngilizce dersleri olacak. Aynı rol oynama prensibi ve videoya alınan sunumlar uygulanacak. Aslında şu anda eğitimlerle TİS'i ilgileniyor. Bunun için hiçbir şekilde yetkinliği olmadığı halde neden TİS'i? Geçen sene François Clément Darville'di bir hukuk ve insan kaynakları yöneticisi için daha normal ne olabilir? Neden tisi? Sevimsiz tisi. Ancak kendi dinliyor kendi dediğini. Sözler kulağa sinirli ve nahoş gelen titreşimlerin içinde kayboluyor. Alnı parlıyor. Bıyığı oynuyor. İğrendiriyor beni. Oldu. Bacaklarım karıncalandı. Oturmaktan fenalık geldi. Acıktım. Bacaklarım uyuştu. Pujol dik dik bana bakıyor. Benden ne istiyor bu ucuz playboy? Şişko bir ineğe benziyorum sanki. Kendime bir koca bulmayı çok isterim. Ama ne yapmalı? Nereden bulmalı? Ve tisi, hep tisi. İyi, hiç de seksi değil. Ah şu tisi. Rorty ağzını gere gere esniyor. De Vals memnuniyetten sırıtıyor. Rorty kesinlikle yakışıklı bir adam. Ama bana fazla güven vermiyor. Sanki çifte hayatı olabilecek biri gibi. Tisi bilgisayar programının ustalığından bahsediyor. Harcamaların tümü eğitim bütçesinden alınacak. Yasal gerekliliklere uygun şekilde. İşte şimdi de kendini hukukçu sanıyor. Midem bulanıyor. Bu sabah yine çok yedim. Böyle domuz gibi yemeye devam edersem asla koca bulamayacağım. Bomboş hissediyorum. Ne kadar boş olduğum çok korkunç. Neyse ki kız arkadaşlar var. Gece telefonlaşmaya bayılıyorum. Lea ile sabahın 3'üne kadar konuştuk. Sevgilisi onu ekmiş. Kız arkadaşlarımın ekilmesine bayılıyorum. Bu akşam provam var. Neyse ki bu yıl tiyatro kulübü gerçekten güzel. Geçen yıldan bile iyi. Maalesef sadece kızlarla homolar var. Belki de spora başlamam lazım. Rorty, Tissy'ye teşekkür ediyor ve devam etmeyi öneriyor. Bu konu dışındaki iki hoşluktan sonra sinir bozucu konulara geri gelmeyi öneriyor. Yüklendiği görev, yani şirketin yeniden yapılandırılması benim umurumda değil. Bütçeden kısmaya devam ediyorum. Maaşımın en az 6 katını geri kazandırıyorum şirkete. Harcamalar dahil beni işten çıkarırlarsa kolaylıkla iş bulurum. Yani umarım konuşmamı hazırlamaya başlamam gerek. Özellikle eğer Rorty iki yeni bütçeyle ve ödemelerdeki gecikmelerle ilgili beni sorgulayacaksa, kısaca bir bağlama oturtmak ve müşteriyi tavlamış olması gereken strateji ajansının güçlü yönlerini çıkartmak, gecikmelerle ilgili bir bahane bulurum. Acayip açım. Kahvaltıda iki Nutellalı kreple iki kruvasanı indirdiğim halde mideye, daha da şişmanlayacağım ama umurumda değil. Şu geldiğim noktada 36 yaşındayım ve yalnız ve çocuksuz öleceğim. Siyasal bilimler ve uygulamalı psikoloji masterını boşuna yapmışım. Kendimi bir kelebek kadar beyinsiz hissediyorum. Saatte 100 kilometre hızla ama pusulasız yaşıyorum. 70'li yıllarda 30 yaşlarımda olmak için neler vermezdim. Annemle babam gibi. Onlar için her şey çok basitti. Tanışmak, birlikte olmak, ev almak, çocuk sahibi olmak, yıllarca birlikte yaşadıktan sonra ayrılmış olsalar bile. Bugün erkekler çok daha zor, öylesine tereddütlüler. Ve benden daha güzel, o kadar çok bekar kız var ki. Bu akşam Barbara Baron'da doğum gününü kutluyor. Oradan eve yalnız döneceğim kesin. Hayvan pazarı açıldı. Önce güzeller, sonra diğerleri. Umarım aşk hikayesi bile olmayan hikayeler yüzünden kirlenmemişimdir. Bu da üstüne tüy dikerdi. Erkekler bana saygı duymuyor, beni küçümsüyorlar. Daha içim soğumamışken beni terk ediyorlar. Erkekler beni sevmiyor ve kendimi ben bile sevmiyorum. Ben alternatif bir deliyim. Gecenin sonunda bütün güzeller gittikten sonra alınan ve kirli mendil gibi atılan dişi domuzum. Ağlamak istiyorum ama konsantre olmalıyım. Bu sıkıcı toplantıda mevcut ve dikkatli olmalıyım. Rorty resepsiyon konusunu açıyor. Bize resepsiyonun sadece basit bir karşılama mekanı olmaktan uzak olduğunu ve şirketin tüm imajını oluşturduğunu hatırlatıyor. Her ne olursa olsun bu pozisyonda olan kişinin bu imajı temsil etmesi gerekir. Bir şekilde ruhunu somutlaştırmak, içerisiyle dışarısı arasındaki aracı rolü tek bir şartla işe yarayabilir. Gelecekteki ve mevcut müşterilerin gözünde bizi arzu edilir göstermek için elverişli özelliklerimizi reddederek bu özellikler nezaket, zarafet, düşüncelilik, kısacası resepsiyonist ajanslarında kayıtlı yüzlerce genç öğrenci olmasına rağmen bu özelliklerden böylesine yoksun birinin nasıl olup da işe alınmış olduğunu ve hala tutulduğunu anlamıyor ve basit bir şeffaflık endişesiyle karar komitesini onun hakkında almak durumunda kaldığı kararla ilgili bilgilendirmek istiyordu. François Clément Darville hemen sözünü kesiyor. Ona şirketin tarihçesini hatırlatıyor. Gruba entegrasyonundan önceki iki şirket birleşmesinin sonucunu. Christian'ın ilk birleşmeden sağ çıkanlardan biri olduğunu hatırlatıyor. Demirbaşlardan biri, bir çocuğu var ve hasta. İnsanlara aklımıza eseni yapamayız. Şirketin çalışanlarına karşı ahlaki bir sorumluluğu var. Rorty endişelenmemesini söylüyor. İyi bir miktar düşünmüş. Ayrıca bu kişinin başka bir yerde daha iyi bir iş bulamayacağını gösteren bir şey yok. 45 yaşında diyor. Bu Rorty gerçekten de tam bir pislik. Stoffer aniden araya giriyor. François'a tamamen katılıyor. Christian işini fazlasıyla iyi yapıyor ve çok az maaş alıyor. Telefonlara bakmak için burada, moda defilesi için değil, çok geçmeden kendi tecrübesini aktarmak için de vals başlıyor konuşmaya. Tüm tarafsızlığıyla, yalandan kayıtsız bir ses tonuyla, taş çatlasa 4 ay önce iş mülakatı sırasında bu kocaman kadını görünce gerçekten şaşırmış. Christian'ın genişliğini belirtmek için kocamanın osuna vurgu yaparak iki kolunu kaldırıyor. Onun için bu ne yazık ki acımasız bir karar. Ama bir yandan da kaçınılamaz. Şirketin iyiliği ve müşterilerin gözündeki imajı için, kamu sağlığı için bir tür önlem. Tisi surat asıyor ve yeniden neşeleniyor. Russell hiçbir şey duymamış gibi yapıyor. Kuşkusuz ne cesaret. Erkekler Clement Dorville ve Stoffer başlarını acıyla iki yana sallıyorlar. Uzun süre kalmayacak bu ikisi. Ben bir koca arıyorum. Gerisinin önemi yok. Belki de internette chat olayına girmem lazım yeniden. Son tanıştığım epey sempatikti. Uzun boylu zayıf, bir reklam ajansında grafiker, gerizekalı bir yeni yetmenin nankör yüzü ve yumuşak iri bir vücut. Bana bir dolu mesaj bıraktı. Ama ben geri dönmedim. Fazla kibar, belki biraz yavan. Şu an bulunduğum noktada kendimi ağırdan satıp beyaz atlı prensimi beklemeyi bırakmam gerek. Delfin hala şu sendikacıyla beraber mi acaba? Adam en azından karakterli. Hatta belki de fazla. Yok, ben bir sendikacıyla yapamam. Onları gerçekten sıkıcı buluyorum. Sürekli muhalefet halindeler. Sürekli hak iddia etme, saldırma, üst düzey bir yöneticiyi tercih ederim. Ama dikkat, her limanda bir sevgilisi olan biri değil. Özel hayatında ılımlı ve ilgili olduğu kadar profesyonel hayatında amansız, fiziksel olarak uzun boylu, zayıf, açık renk gözlü ve çenesinde Michael Douglas'ınki gibi bir çukuru olsun. Tek taraflı bir kararlar dizisinde Rorty, bizi bir kez daha iç organizasyon üzerine iddialı fikirlerinden birine maruz bırakıyor. Kuşkusuz bir festival, belli servislerin taşeronlaşmasının şirket için daha az maliyetli olacağını tahmin ediyor. Özellikle satın alma servisi var aklında. Günün büyük kısmında bomboş oturan iki kişiye maaş vermek anlamsız. %15'in üstünde bir operasyonel kar peşinde olan bir şirkette görülmüş şey değil bu. Oldu olacak, ömür boyu maaş bağlayalım onlara. François söz alıyor, iç çekiyor. Gözlerinin altı şişmiş. Son birkaç aydır çok yaşlandı. Annemin bir depresyondan bir depresyona koşarak hayatını geçirdikten sonra kanserden ölen kuzenini hatırlatıyor. Kaç yaşındaydım? 11-12 yaşındaydım. Onu görmeye gittiğimizde ondan gerçekten korkardım. Zayıftı. Aile içinde Mars'tan, Fritz Zorn'dan çok bahsettiğimiz zamanları hatırlıyorum. François umutsuzca kendini savunmaya çalışıyor. İçinde yer aldığı bir önceki yönetim ekibi satın almanın karmaşık akışını kontrol edebilmek ve daha iyi yönetebilmek için bu kararı almıştı. Eğer Philip ve Lohan'ın boş zamanları olduğu doğruysa bile inanılmaz çalışıyorlar. İşler yoğun olduğunda mesaiye kalmakta tereddüt etmiyorlar. Şirketin iki birleşmeden önce satın alma servisinin taşeronlaştırılmasını seçmesi daha ekonomik olmamıştı. Rorty kimlerin taşeronlaşmayı onayladığını sorarak tartışmayı kısa kesiyor. Altı el kalkıyor havaya, ben de kendimi kaldırıyorum. Yalnızca Stoffer, François, Dominic Meyer ve Alikieri karşılar, böylece taşeronlaşma kabul ediliyor. İlk iş olarak bu iki çalışanı görüşmeye çağırmak gerekecek. Önce bir hatalarını bulmak lazım tabii. François ilgilenecek bu işle. Rorty dosyayı düzgünce yönetmesi için ona güveniyor. Bacaklarım hala uyuşuk. Kasıklarım kaşınıyor. Geceleri uykuya dalarken sık sık kaşındığı gibi. Yine de toplantının ortasında hatır hatır kaşımayacağım tabii. Hareket etmeliyim. Vücudumu kontrol altına almalıyım. Vücut şekillendirmeye gidebilirim. Haftada iki kere. İki ayda 5 kilo veririm. Aruli gibi yeni silüetiyle bir adam buldu bile. Onu elinde tutmak istiyorsa bırakmaması gerek. Bu hafta sonu sinemaya gidebilirim. Alexia'yı arayacağım. Cumartesi akşamı planı yoktu. Yarın annem dizinden ameliyat olacak. Umarım iyi geçer. Babam yine Almanya'da. Bu akşam dönüyor. Rorty istifini bozmadan bir sonraki konuya geçiyor. François'ya Eddie konusunda ilerleyip ilerlemediğini soruyor. Stoffer Eddie'nin ne olduğunu soruyor. François ona Eddie'nin elektronik döküman yönetimi olduğunu söylüyor. Geleceğin yönetim şekli. Yakında ofisteki kırtasiye işleriyle uğraşmaya gerek kalmayacak. imalatçı faturaları, müşteri teklifleri, tüm çalışanlarla paylaşabilmek için hepsi taratılıp intranette arşivlenecek. François sistemin yapım aşamasında olduğunu özellikle belirtiyor. Servis sağlayıcılar iyi çalışmış. Buna karşılık ekipler biraz geride kalmış. Tüm bunlar o kadar yeni ki Tisi'ye bakıyor. Eğitim kanadında bir gün Eddie'ye ayırmak gerekecek bütün idari personel için Rorty bu talebe şaşırıyor. Zaten biliyor olmamız gereken bir sistemi öğrenmek için nasıl eğitim talebinde bulunulur? Bir hesap denetçisi ya da muhasebeci için minimum gereklilik. Oldu olacak, bir de 4 işlem eğitim verelim. Ben bunu hiç de tuhaf bulmuyorum. Ama Rorty'ye karşı gelmek istemiyorum. Ne yapmalı? Gülmeli mi? Gülmemeli mi? Mesele bu. Anlamamış gibi yapıyorum işte. Rorty sırıtıyor. Tabii ki De Vals de öyle. Ne pislik bir tip. Sürekli Rorty'nin kıçını yalıyor. Russell yavaşça geriniyor. Dürüst olmak için fazla rahat. Castaglioni kıkır kıkır gülüyor. Castaglioni'nin tek yaptığı, yapmayı tek bildiği kıkır kıkır gülmek. Diğerlerine bakıyor. İnsanlara tepeden bakıyor. Bunu hiç sevmiyorum. Çok sahte. İçten pazarlıklı. Hırstan gözü dönmüş. Nefret ve aşağılama hisleriyle dolu. İktidar hırsı gözlerinden okunuyor. Beni küçümsüyor. Onun gözünde tıknaz bir beyinsizden öte bir şey değilim. Tisi garip ve çirkin bir gülümseme takınıyor. Yazık, zavallı Tisi. Online borsa hareketlerine bakmak ve yatırımlarını sorgulamak dışında gün boyu ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bulunduğu yere nasıl geldi bir fikrim yok. Pujol'le birlikte çalışmaya başladığımdan beri karşılaştığım en büyük beceriksizler çiftini oluşturuyorlar. Şu Castaglioni manyağı ve De Vals namussuzu en azından iyi fikirlere karşı tamamen şerbetli değiller. Yine acıktım, rahat edemedim. Bacaklarımı uzatıyorum ama popom daha da ağrıyor. Umarım annesi onun partisindeki adamdan AIDS kapmamışımdır. Aletini ağzıma alışım gözümün önünden gitmiyor. Fena bir tip değil ama kim olduğu belirsiz, kimseyi tanımıyordu. Sözüm ona son dakikada bir işi çıkan bir arkadaşıyla gelmiş, üstüne üstlük bir de bana yanlış telefon numarası verdi. Rorty muhasebe konusuna geçiyor. Ödenmemiş bir fatura meselesi için François Clement Darville'i paylayarak başlıyor söze. Nasıl oluyor da bazı müdürler işi yapmadan önce müşterilerinden imzalı sipariş formları almak şöyle dursun, çek almayı becerirlerken diğer bazıları çoğu zaman indirimli ücretlerini almak için işin tamamlanmasını bekliyorlar. İlla talep etmek zorunda olduğumuz alacaklarımız da cabası. Finansman müdürü bu miktarları toplamak için ne yapıyor? İlgili müdürler ne yapıyor? Gece çıktığımda sünger gibi içmeyi bırakmam lazım. Yoksa hiçbir şeye engel olamıyorum. Her şey mümkünleşiyor. Özellikle en kötüsü, bu sabah alnımda kızarıklıklar vardı. Belki ilk belirtilerdir. Hayır, ciddi olalım. Kaposi sarkomunun küçük kızarıklıklarla alakası yok. Yine de belki kapmışımdır. Vücuduma böyle saçma sapan davranıp önüme gelenle yatarsam, Gibert'in Stemogala virüsünü okuduğumda şoke oldum. Özellikle yerel mafya tarafından organları çalınmış Kolombiyalı çocuklardan bahsettiği sahnede. Organ ticareti, organize suçlar, kanser, AIDS, fuhuş ve organize suçların yönettiği insansız sanayi bölgeleri. Bütün bunlar insanlık dışı. Fazla insanlık dışı. Gubert'i düşünüyorum ve yüzü olmayan sevgililerimin listesi durmadan geçiyor gözümün önünden. Ölümcül bir dans gibi. Hayır, bunu düşünmekten vazgeçmem gerek. AIDS değilim, böyle umuyorum. En azından ne tuhaf. Tisi'ye bakınca korkum geçiyor. Evet, ilginç. Tisi'nin görünüşü beni sakinleştiriyor. Gerçekten normal, gerçekten klasik, hiçbir gizemi olmayan gündelik bir imajı, huzurlu ve sonsuz bir Fransa imajını, güler yüzlü köylerin ve yeşil vadilerin Fransa'sının imajını barındırıyor bünyesinde. Boşanma sürecinde galiba. Ne fark eder ki? Onu tam bir aile babası olarak canlandırabiliyorum gözümde. Tam 50'li yıllar, tam taşralı, 3 çocuğu ve labrador köpeğiyle küçük ailesi akşam onu bekliyor. O da ailenin reisi. Asla karşılaşmayacağım adamla kurmayı ölesiye istediğim bu ailenin reisi. 4. Halka, Tisi. Umarım mahkeme davanın düşmesine karar verir. Ben de kısmi velayet alırım. Sonuçta ayrılmak isteyen o. 4500 avro nafaka isteyen o. Görüş perşembe günleri. Yeter ki çocukların velayetini kaybetmeyeyim. Ömür boyu ayda 4500 avro ödeyemeyeceğime göre Rorty bana kötü kötü bakıyor. Ne istediğini biliyorum ama hayırlı bir şey olduğundan şüpheliyim. İş dünyası gittikçe zorlaşıyor. İşten kovulmanın zamanı değil. Sepak'la Blanche hala iş bulamadılar. Ben onlardan daha nitelikli değilim. Hatta belki biraz daha yaşlıyım. Hemoroidim azdı yine. Yorgunum, uzanmak istiyorum. Doktor Watson tedavisi hiçbir etki yapmadı. Sürekli kanıyor. Hakikaten dayanılmaz bir hal aldı. Ameliyat olmam gerekecek. Oramı kestirmeyeceğim. Sanki şu an başka derdim yokmuş gibi. Bir de korkunç ağrılı oluyormuş. Bir ay boyunca oturur oturmaz eziyet çekmeye başlıyormuş insan ki hayatım toplantılarda geçiyor. Bu iyiye işaret değil. Üstelik bir de şu hipertansiyon saçmalığı var. Son kontrolde 23'e 15 çıktı. İlaç kullanmam gerekecek. Rorty şimdi Annie Lore Bremon'u azarlıyor. Krapif ödemesinin niye geciktiğini açıklamasını istiyor. Ödemeleri geçen hafta çıkarmış olması gerekiyordu. Zavallı Bremon kemküm ediyor, saçmalıyor. Araya Paskalya hafta sonu girmiş. Müşteri telefonda siparişi sözle onaylamış ama elemanları onu gecikmeden haberdar etmemiş. Problemden zamanında haberi olmamış. Bütçeyi yöneten Lor daha yeni doğum izninden çıkmışmış. Prensipte onay varmış. Her şey en kısa zamanda hallolurmuş. Hangi sipariş için prensipte onay var? Diye kükrüyor Rorty. Sanki öfkesine eşlik edercesine bir tükürük parçası odanın bir kısmını aydınlatan ışından geçiyor. Halı işte. Bremon ağlamaya başlıyor. Rorty keyifleniyor hafiften. Ben bile, ne yalan söyleyeyim, onu bu durumda görmekten şikayetçi değilim. Neden şirkette hayatın bayağı mutluluklarından yoksun bırakalım ki kendimizi? Bir kez daha tekrarlıyor Rorty. Tekrarladığını ama bir daha tekrar etmeyeceğini belirtiyor. Çünkü bundan fena halde sıkılmış. Bundan böyle her sipariş Şubat ayında devreye alınmış denetim kurulunun onayından geçmeliymiş. Kurul Arnold, Sophie ve kendisinden oluşuyormuş. Tüm finansal işlemler, proje üzerinde ne kadar zaman harcamak gerektiğini, elbette ama aynı zamanda sağlanacak hizmetin ve dokümanların kalitesini de bilen bu makamdan geçmeliymiş mutlaka. Her müdür müşterilerinin bütçesini en iyi şekilde yönetmeli ve harcamalar kadar alınan ödemelerin de takibini denetlemeli. Rorty ajandanın bir sonraki konusuna geçiyor. Unilife ve Brevitis hesaplarının Stoffer'le de Vals'in ekiplerine transferi. Besbelli, eski hesaplarını da kaybetmeye başlarsa Stoffer'e fazla bir şey kalmayacak. Son zamanlarda ajansa gittikçe daha seyrek geliyor. Ama ayrılmıyor bildiğim kadarıyla. Stoffer kaderine razı olmuş görünüyor. Nihayet razı olmuş görünüyor. Her şey kanındaki alkol seviyesine bağlı. Zavallı adam. Onun sırası da yakında gelecek. Rorty yine de fiziksel şiddetinden kuşkulanmalı. Bu adam öfkeli bir deli. Uç noktalara gidebilir. Söylenene göre 70'li yılların sonlarında Kızıl Ordu'ya yakın sol anarşik bir harekette yer alıp hapis yatmış. 70'li yıllar, muhteşem 30, işi bırakıp ertesi gün iki katı maaşla yeni bir iş bulabildiğini, cinsel ilişkiye girip mahkemeye verilmediğin o mübarek zamanlar. Bizim çağımız bir keder çağı. Her şey onu o kadar somurtkan, sert, zahmetli bir hale sokuyor ki. İş bulmak, işini korumak, kaybedersen yenisini bulmak o kadar zor ki. Gönül ilişkilerinin güçlüğü, zamanını sizin zayıflıklarınızı gözünüze sokmak ve yalnızca sefil, toy bir sinir hastası olduğunuzu hatırlamakla geçiren kadınlar. Zavallı Stoffer, Rorty onu ayrılmaya zorlayacak kesin. Stoffer suratına bir yumruk yapıştırsa da nafile. Ya da Paris'in en iyi avukatını tutsa hiçbir şey değişmeyecek. Tanrım, yeter ki beni de işten çıkarmayı düşünmüyor olsun. Yeter ki önümüzdeki 1, 2, 3, 4 yıl için şirket çalışanları arasında olayım. Yoksa nafakayı nasıl öderim? Çocukların okul taksidi, kulüpte tatiller, eskisinin satılmasını beklerken yeni dairenin kirasını nasıl öderim? Daha sinir bozucu bir konuya geçeceğiz diye espri yapıyor Rorty. Geçen strateji komitemiz sırasında iç tartışmalara neden olan bir konu. Evet, doğru tahmin ettiniz. Şu meşhur yıllık primin kaldırılması konusu. Uzun zaman ayak sürdükten sonra artık başlamalıyız. Çalışanlar için küçük bir fedakarlık. Ama şirket için büyük bir hamle. İş arkadaşlarımız genel olarak iyi ücretler alıyorlar. Elde edilen avantajlar ekonomiyi mahvediyor. François Clément Darville yıkılmış bir havaya bürünüyor. Projeye hep karşı çıkmıştı. Bu yasa dışı elde edilen haklar geri alınamaz diyor. Bu tamamen yasal bir çerçevede yapılabilir diye yanıtlıyor Rorty. Şirketin onayına bile gerek yok. Sadece şirketi hafifletmek için bırakılması gereken bir alışkanlık. Çalışanlar işlerine gelirse her zaman mahkemeye gidebilir tabii ki. Ama korkarım daha dertlerini bile anlatamadan davayı kaybederler diye bitiriyor Rorty yavaş ve alaycı bir şekilde. Mahkeme mahkeme, sanki gün boyunca tek duyduğum kelime buymuş gibi geliyor. Bir yandan boşanma süreci, diğer yandan salak evsizin biri sürünerek kapıma geldiğinde tehlikedeki birine yardım etmediğimden dolayı beni dava ediyorlar. Bir de histerik Julia beni cinsel taciz davası açmakla tehdit ediyor. Aslarımla yatmanın ne demek olduğunu gösterecekmiş bana. Beni donuma kadar soyacak. Artık dayanamıyorum. Burama kadar geldi. Bu cehennemi hak etmek için ne yaptım? Biraz huzur istiyorum ama hayatım gittikçe daha kaotik bir hal alıyor. Mutlu olmak için her şeyim vardı. Mükemmel diplomalar, çelik gibi sağlam bir vücut, güzel bir eş, iki harika çocuk, üst mevkilerde arkadaşlar, prestijli bir şirkette yüksek bir pozisyon, bütün belaları kendime çekmekte üstüme yok. Pierre Yves bana kötü bir karmam olması gerektiğini söylüyor. Önceki yaşamlarımdan birinde yaptığım kötülüğün bedelini ödüyor olmalıyım. Yok, hakikaten bunun durması lazım. Her halükarda bu saçmalıklar birikmeye devam ederse daha fazla idare edemeyip gideceğim. Aranan adamların güzel bir günde işlerini, ailelerini, evlerini terk ettiği gibi adres bırakmadan bazen bulunmamak için kimlik değiştirdikleri de olur. Quebec'e giderim. Genç, iri bir Kanadalı kızla yeni bir hayat kurarım. Bir Fransız kuruluşunda işletme dersleri veririm. Montreal'de bir dairem olur. Laurentides'te de bir evim ve üste açılır bir buikim olur. Yeni arkadaşlarım, etraflarında güzel kız öğrencilerle dolaşan profesörler olur. Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşündeki gibi. Tüm bunlar belki o kadar da absürt değildir. 49 yaşındayım ve hayatımı yeniden kurmam için hiçbir engel yok. Bu arada avukat ücretlerini ve ortak yaşamımızın harcamalarını karşılayabilmek için günde 12 saatten fazla çalışıyorum. Ufukta hiçbir gelişme görünmüyor ve bu davadan korkuyorum. En azından çocukları benden almamalarını umuyorum. Bu kaltaktan her şey beklenir, yalancı şahitlik bile. Şeytana papucunu ters giydirir. Melek yüzlü şeytan, zavallı Şantal, o kadar duyarlı, o kadar narin ve mıymıntı ki, karım beni terk ediyor ve metresim bu taciz meselesini icat etmekten daha iyisini bulamıyor. Ah bilseydim, her şeyi planlamış kaltak, şahit olsunlar diye restorandaki iş arkadaşlarımızı bile ayarlamış. Tüm bu süre boyunca Şantal karate antrenörüne bacaklarını açıyormuş. Üstelik onu kurumsal iletişim ödülleri davetine götüren de bendim. O güdük playboy'dan şüphelenmem lazımdı. Dürüst olamayacak kadar kibar, evet, şimdi hatırlıyorum. Ona yiyecek gibi bakıyordu. Bir karateci, 4. dan, kara kuşak, ona bir yumruk atamadan yüzüme 3 tane yapıştırmış olurdu. Rorty ağırbaşlılığa övgüsünü sürdürüyor. Ay, hemoroidim, kıpırdamamla yanması bir oluyor. Dayanılacak gibi değil. Bu hipertansiyon endişe verici. Doktor çok ciddiydi. Zayıflamam lazım. Rejime girmem, spor yapmam lazım. Benim gibi hiçbir zaman çok atletik olmamış biri için zor olacak. Bir de üstüne çile çekeceksem. Şantal karatecinin tekiyle birlikte olmuşken ve Julia da özel hayatıma saldırmak için hiyerarşik durumumuzu kullanmışken ne acı. Bir karım, bir metresim vardı. Ve şimdi kucağımda iki dava var. Ay çok acıyor, işkence, oturamadım. Bu sandalyeler şişmanlar ve dolaşım bozukluğu olanlar için uygun değil. Rorty'nin böyle sorunları yok belli ki. Rorty fidan gibi. Rorty atletik. Rorty yağdan nefret eder. Eğer bunu yapıyorsa, şirketin karlılığını feda etmeden istihdamı korumak için yapıyor. İşle sermaye arasında adil bir denge bulmak gerekir diyordu Carl. Değil mi Pierre Henry? Bana suç ortağı bir bakış atıyor. Ben de ona gülümsüyorum. Fazla yapmacık belki. Ağzımda maymunsu bir ifade asılı kalıyor. Bu gülümsemeden kurtulmakta zorlanıyorum. Bu Rorty her şeyi kaydediyor. Bir tarih tezi yazdığımı unutmamış. Marx ve Proudhon'un eserlerinde devrimci fikirlerin yayılması. Bana laf attığında ona bir iki kelime dokundurmalıydım. Geldiği andan itibaren Marx'la Proudhon sosyalizmin iki düşman kardeşi. İlk saldırı Proudhon'dan gelmişti. Sefaletin Felsefesi eserinde yanlış hatırlamıyorsam ve Sançonlu filozof diyalektik materyalizm kadar çağının burjuva spiritüalizmini sorumlu tutuyordu. Marx hemen felsefenin sefaletiyle misilleme yaptı. Tez savunmama annemle babam da gelmişti. O kadar gururluydular ki 25 olmuştum bile. Mutluca henüz özgür bir adamdım. Boğazıma kadar borca ve davaya batmamıştım daha. Artık okumuyorum. Vakit yok. En son ne okudum sahi? Ha tabii. Da Vinci şifresi. Neredeyse bir yıl oldu. İyi bir mistik ve bilgilendirici polisiyeydi. Hayır, bir yıl değil, abartıyorum. Noel tatiliydi. 5 ay olmuş demek. Ama o zamandan beri hiçbir şey okumadım. Hümanizmin sonu ve genetiğin salt egemenliğiyle ilgili olan şu denemeyi bile bitiremiyorum. Oysa konu ilgi çekici. Akıllı malzemeler, protezler, genetiği değiştirilmiş doğa. Kitabın adı neydi sahi? Sonlanmış dünyadan sonsuz evrene değil, kaos ve uyum değil, bizi yöneten genler de değil. Her neyse, gelir aklıma sonuçta. Bir süredir insanoğlu gözümden düşmeye ve dertlerim ışık hızıyla çoğalmaya devam ediyor. Bu noktada nasıl oldu da yolumu şaşırdım. Hevesli ve umut dolu genç üniversiteli, stresli, yıpranmış, hayatın hor gördüğü, zavallı bir tip olup çıktı. İdeal bir enfarktüs adayı. Yorgun kalbimin çarpışını duyuyorum. Yüklü damarlarım kaşınıyor. Ve beynimde çözümsüz problem yığınları üst üste biniyor. Of, sabah dolaşım ilaçlarımı almayı unuttum yine. Şantal gerçekten iğrençti. Haber vermeden fırtına gibi gelip geçti. Öteki de merdivende bekliyordu eminim. Rorty Castaglione'ye gelecek. İnsan kaynakları yuvarlak masa toplantısında ne durumda olduğunu soruyor. Öteki de merdivende bekliyordu, eminim. Rorty Castaglione'ye gelecek insan kaynakları yuvarlak masa toplantısında ne durumda olduğunu soruyor. Rorty bu kadın tarafından hipnotize olmuş gibi. Çok korkunç bir havası var. Şantal'ın daha beteri hedefine ulaşmak için her şeyi yapabilir. Bense beni küçümsediğini hissediyorum. Normaldir. Benden hiçbir çıkarı yok. Protokole uygun bir kibirle davetlilerin isimlerini ve unvanlarını inceleyerek Rorty ile tehlikeli bir işe giriyor. Ekonomik ve sosyal kuruldan bir uzman bile olacak. Yaşlanma ve çalışan piramidinin ters çevrilmesinin sonuçları konusunda bir uzman, geniş bir konu diyerek başını sallıyor Rorty. Olamaz, rüya görüyorum herhalde. Sürekli taze kandan, stajyerlerden ve 50 yaş üstünün erken emekliliğe ayrılmasından bahseden adam, kabul etme yüzsüzlüğünde bulunması bir yana bir de üstüne tecrübeli ve yetkin çalışanlarını işten çıkaran kötü şirketler tarafından yıkıma uğratılmış, çileden çıkarılmış bir havaya bürünüyor. Rorty Sophie Castaglione'yi yeniden tebrik ediyor. İlişkilerin bu kadar önemli olduğu bir meslekte, kapalı bir kutunun içinde yaşayamayız. bu kadar coşkuyla yaşattığı fikir kahvaltıları, gerçek bir girişimcilik laboratuvarı olma yolunda yalnızca bu, oldu olacak neden sanatsal bir öncü olmasın? Şu Castaglione gerçek bir Mertuil. Yeni müşteri getirmiyor, günde 2 saat çalışıyor ama Rorty üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Sanırım özünde ondan korkuyor. Çok korkunç bir kadın olduğu doğru. Yurt dışından paraşütle gönderilmesi kazara olmadı. Zavallı Sebbak'la Blanche'yi çoktan devirmişti. Ve bununla da kalmayacak. Merak uyandıran, soğukkanlı bir katil. Beni süzme şekli hoşuma gitmiyor. Bakışında öyle bir küçümseme var ki. Onun gözünde ben çirkin tisiyim. Koca göbekli tisi. Şirketin hamam böceği tisi. Biri bana aşkla bakmayalı. O kadar uzun zaman oldu ki, doğru, çok genç sayılmam. Bir süredir çok şişmanladım. 90 kilo barajını güle oynaya aştım. 1.75 boy için çok fena sayılmaz. 20 yaşındayken taş çatlasa 60 kiloydum gerçi. Beni küçümsemek için geçerli bir neden mi? Hemoroidim dayanılmaz şekilde acıyor, patlayacağım. Bağırsaklarım odanın dört bir yanına saçılacak. Rorty her müdürü, müşteri ilişkilerini yalnız mantıkla değil, tutkuyla da geliştirmeye çağırıyor. Mesela onları modern sanat sergilerine, tematik günlere, festivallere çağırmaktan çekinmeyin, ne bileyim, hafta sonu ya da haftalık çalışma saatleri dışında olma pahasına da olsa. Haftalık çalışma saatleri ifadesi Rorty'yi eğlendirmişe benziyor. Fransa dinleniyor, uyandırmayın, en az çalışan ülke biziz ve üstüne bir de adaletsiz kanunları uygulamamız gerekiyor. Yani bununla birlikte dünyanın saat başına en iyi verimliliklerinden birine sahip olduğumuzu belirtmeyi unutuyor. Neyse, itiraz etmeyeceğim, tamam. Fransa'nın içine saplandığı keyif ve aylaklık toplumunu çekiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni model alın, oradaki iş kanunu daha az zorlayıcı. Ve ekonomi tartışmasız daha dinamik. Amerika haftada 35 saat çalışarak gelmedi bugünkü yerine, diyerek sırıtıyor Rorty. Castaglione onaylıyor. Devas, Japonya'yı hatırlatıyor. 4 yıl orada çalışmış, oradaki iş kanunları tamamen girişimcilerin ve cesurların yanında. Bu küçük zıp çıktı, fırsattan istifade, Rorty'ye dalkavukluk ederek sesinin bir gün duyulacağını söylüyor. Düşünce tarihi de, ekonomide olduğu gibi devirler halinde işliyor. Her birinin çalışma saatlerinin azaltılmasıyla ilgili kendi tecrübesi, kendi fikri ve kendi ideolojisi var. Ay yine hemoroidim. Şu an kanıyor herhalde. Birazdan tuvalette bakarım. O kadar canım yanıyor ki. Bazen yok olmak istiyorum. Gerçekten çok acıyor. 5. halka, Stoffer. Bakon tarzı silinmiş bir surat. Diroza tarzı patlamış bir yüz, Munş tarzı çığıran bedenler, kıkırdaklar kırılacak, kaslar gevşeyecek, idrar ve kan ortalığa saçılacak, iyi olacak, adil olacak, bu çerçöpün hak ettiği şey bu, pislik pislik, bu herif tam bir pislik, hiç saygım yok ona karşı, hiç acıma duymuyorum, hiçbir şey, toplama kamplarında kimin tarafını tutardı iyi biliyorum. Bir de şu zavallı, zavallı Annelure Bremont yok mu? Şu fikir kahvaltısının etrafında acınası soytarılıklar. Ne küçük düşürücü bir gösteri. Şirket en mide bulandırıcı gübrenin içinde serpiliyor. Pislik, bizi değişiklik üzerine bu cafcaflı ve boş laflarla oyalıyor. Evrim hiçbir şeyin kazanılmış olmadığı ve her zaman daha iyisini yapabilecek, sınırları zorlayabilecek olduğumuz gerçeği, Lindbergh aşırı yorgunluğuna rağmen uyanık kalabilme gücüne sahip olmasaydı, seyahatinin sonunu asla göremezdi. En büyük bilimsel keşifler, en büyük eserler, en büyük insan yaratıları, hepsi bu alışkanlıkların ve düzenin, yalanın, geçici heveslerin ve şişirilmiş yalanların gücünün anlamsızca özgürlüğüne kavuşma isteğinden doğmuştur. Buna değişimin antropolojisi adını veriyor. Zavallı kız, gözyaşlarına boğuldu. Ciğerlerim yanıyor, öksüreceğim. Günde 3 paket, fena sayılmaz, hatta mükemmel. Sevgili Richard, kendi rekorunu kırmaktasın. Sigara içmek öldürür. Sigara içmek üretkenliği azaltır. Sigara içmek iktidarsızlığa neden olur. Sigara içmek ciddi hastalıklara yol açar. Zavallı salaklar. Kendinizi sigaranın neden olduğu kanserden korusanız bile radyoaktif bir buluta sınırlarınıza girmeden durmasını asla emredemeyeceksiniz ya da bir asbest kalıntısının akciğerlerinize girmesine engel olamayacaksınız. Ne kurşun, ne cıva, ne de teflon tava kaplamalarının ölümcül yayılmasından sakınamayacaksınız. Ne tarım ilaçlarından, ne kompozit malzemelerin alerjenik ve kanserojen parçacıklarından, kimyasal çözücülerden, tarım ilacı moleküllerinden, poliklorlu bifenillerden, yanmaz fıtalatlardan ve 39 İngiliz parlamenterin kanında bulunan perfloro kimyasallarından sizi es geçmesini isteyebileceksiniz. İşte bunlar hep kanserden ölmek istemediğiniz için, suda, havada, toprakta hayatlarını sizsiz sürdürmek isteyen görünmeyen ama geri dönüşsüz şekilde var olan diğer ölümcül kirlilikler. Sakin, komşuda ya da yurt dışında olabilir. Sizde olmadığı sürece ne önemi var? Biraz tofu alırsınız sevgili Richard. Protoplazmik şirketin yükselişi, laf ettin bal kabağı. Kıçımın protoplazmi, bütün istediği hissedarlara düşen maksimum payı artırmak için masrafları azaltmak. Beni aldıklarından bu yana nasıl ilerlediklerini çok iyi gördüm. Son girenlerin işten çıkarılması ve kalanların iş yükünün artırılması, maaş giderlerinin sıkıştırılması, baskılar, bunalımlar, gerisi yalnızca reklam, pazarlama ve ahmak tuzakları. Peki bana, peki bize, peki maaşlı çalışanlara ne olacak bu rezil çöplükte? Yakışıklı Rorty, güzel surat, tam parçalanacak bir surat, bir gözü pisliğin içinde, bir kulağı duvara çakılı, burnu da valsin poposunda. Taşakları bir santifrüjde dönüyor. İşte benden iki hesap daha alıyorlar. Çok yakında kendimi dımdızlak ortada bulacağım. Yaklaştığını hissedebiliyorum. Büyük bir hata yapmanın zamanı değil. Dört gözle bunu bekliyorlar. Beni tazminatsız gönderebilmek için. Ama şu Rorty pisliğinin üstüne atlamayı istemekten alıkoymuyor bu beni. Önce doğrudan bir kafa atarım. Sonra yere yatırıp üstüne çıkarım. Burnuna burnuna yumruk atarım. Ağzına, şakaklarına, o güzel suratının kan revan içinde dağıldığını hayal etmek ne büyük keyif. Onu yere devirebilir miyim acaba? Emin değilim. Judo şampiyonaları çok geçmişte kaldı. Günde 3 paket sigara ve 4 kadeh viski yıpratıyor insanı. Fiziksel dirence, hıza, nefese, çevikliğe elveda. Tek çözüm boğmak. Onu bir elime geçirirsem yandı. Ama onu yakalamadan önce bana alttan saldırması için yeteri kadar zaman var. Bu piç kurusu zayıf ama kaslı ve acımasızdır. Bakışıyla, giyim kuşamı ve konuşmasıyla tepeden bakar. Ne zaman medyanın önünde kendini yere göğe sığdıramadığını, kendini insan haklarının, sürdürülebilir gelişmenin ve sosyal diyaloğun ateşli bir savunucusu olarak tanıttığını düşünsem, basın bu pisliğin röportajlarıyla dolu. Kendisi domuz gibi, iğrenç ve aşağılık bir domuz gibi davranırken bize vatanseverlik dersleri veriyor. Patron olmasaydım sendikacı olurdum. Sırf onun canını sıkma zevki için. Ona mahkemede saldırabilmek ve işten çıkarılma derdi olmaksızın pisliklerini yüzüne vurabilmek için. Koruma altında bir çalışan olmak için sendikacı olurdum. Yöneticilerin nefret ettiği ve kendi iş arkadaşlarının rezil ettiği, zamalamayan, terfisi lanetlenmiş, sosyal hukukun kürek mahkumu, hukuk dışı bir evrende hukukun temsilcisi olurdum. Bir sonraki aşamayı biliyorum. Beni odasına çağıracak. Birkaç yıl içinde kendimi şirkette nerede gördüğümü filan sorarak beni köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Müşterilerimi korumam için bana abuk subuk bir anlaşma önerecek. Tanrı'ya şükür, hala bir müşterim var ve bir nevi freelance danışman olursun. Göreceksin, böylesi herkes için daha iyi olacak. İşte tam o anda fuck you diyeceğim. Hayatta olmaz. 20 yıl önce kurduğum bu Tanrı'nın cezası şirkette bir çalışanım, o zaman bana bir anlaşma teklif edecekler. Bir yıl belki ya da iki, onlara yine fuck you diyeceğim. Yaşım göz önüne alınırsa uzmanlaşmanın yolu yok. Onlara avukatımı göndereceğim. Beni etkilemeye çalışacaklar. Onlara iş mahkemesinde saldıracağım. Oradan bana 1,5 yıl verecekler. Taş çatlasa 2 yıllık tazminat. Kısacası yanlış bir adım atmamalı. Benim için ölüm kalım meselesi. Bizim için bu meselede tek başıma değilim. Judith'lı restoran eğer batarsa banka, vergiler, bütün pisliklerin koşar adım geldiğini görebiliyorum. Zaten az borcumuz yok. Meksika restoranı. Merdiven gibi tıkır tıkır yükselmiyor. Oh ne güzel. 6 ayda o bankacı şerefsizini ikna et. 6 ay bekle. Stres. Bu baş belası proje gün yüzüne çıksın diye o kadar sıkıntı çek. Kötü pazarlıkla işten çıkıp bu yüzden iflas etmeye gerek yok. Aşkla karın doyacağına inanmak için fazla yaşlıyım artık. Davadan sonra her zaman temyiz ihtimali vardır. Krantz bana bir daha iş bulması zor olan çalışanlara karşı daha cömert olduklarını söylüyordu. Bense 50 yaşında en azından sakinim. Gerçek ve ciddi bir neden olmadan işten çıkarılan 55 yaşında bir adamı örnek verdi. Büyük bir inşaat firması olan şirketi emekli olana kadar zararını tazmin etmek zorunda kalmış. Bu ülkede arada bir adalet yerini buluyor. Bütün işsizlik ve emeklilik problemleri 20 yıl önce beni çok güldürürdü. Ne salak ve ukalaymışım. Başarı insanı aptallaştırıyor. Başarısızlıksa bizi sınırlarımızı gözden geçirmeye zorluyor. 80'li yıllar ne kadar uzak, ne kadar gerçek dışı. Gerçekten parlak günler gördün mü? Yoksa hepsi sadece bir yanılsama mıydı? Niyeti beni aldatmak olan bir rüya mıydı? 80'ler, Lider Stoffer, kurumsal iletişim gurusu. Şirket iletişiminde her yol mübah. Kızlar etrafımda pervane oluyordu. Lüks oteller, banyolar, mankenler, komedyenler, stajyerler, hepsi de sarhoş olduğu kadar üstün. Dövil, puf uçup gittiler. Hayat kısa ve zamanda bir o kadar şakacı. Şirkete son gittiğimde kabus, her bir yandan mazlum, yakışıklı. Hatta o bile değil, çirkin bir ihtiyar olmanın nahoş izlenimi. Sonra da çınlayan kulaklar. Soğuk soğuk terler. Yine kilo aldım. Önüme gelen içkiyi ve sigarayı içmemem lazım. Doktor beni uyardı. Ah, sonuçta şirket için büyük bir kayıp olmaz. Starcop'u satarak her şeyi kaybettim. Tüm kariyerimi varsayımsal bir başarıya yükleyerek kendimi bile kaybettim. Yaşamak, kaybetmeyi öğrenmek demek diyordu 80'li yıllarda moda olan düşünürlerden biri. Kioran'dı galiba, evet evet, Kioran. Bu cümlenin olağanüstü bir doğruluğu var. Benim için söylenmiş sanki. Tam üstüme göre, alışkanlıklardan, dünya görüşünden ayrılabilmek merakıyla kulaklarımızın pasını siliyor. Büyük bilim adamları yeni paradigmalara geçebilmek için eskilerden kurtulmayı bilmişler. Bu pislik bize bilmem hangi kişisel gelişim el kitabından öğrendiği İncil'ini ezberden okuyor. Ne rezil herif. Ben şirket müdürüyken asla böyle beyin yıkama işlerine girişmedim. Yalnızca toplumun içindeki rollerini anlamalarını sağlamaya çalışıyordum. Her şeyin daha iyi olmasını sağlayacak şekilde. Ne demagoji ama. İğrenç. İşte şimdi de bütüncülüğü sunuyor. Her şey bütünün içindedir ve her bir eleman, elemanlarında yansıyan bütünde yansır. Eğer tek bir elemanın gücü tükenirse, bundan bütün etkilenir, ilerleyemez. Yeniden canlanmak için hasta parçayı kesip atmak, yerinden sökmek gerekir. Ne boktan bir nazi, ne pis bir demagoji. Sefaletini Kaliforniyalı yeni çağ din saçmalıklarıyla haklı gösteriyor. Palo Alto, Huxley, Vaslavik, Bateson ve diğerleri için ne kadar saygı duyuyor olsam da bu mistik insan kaynaklarına inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmadım. Bizi gerçek şartlarımızdan uzaklaştırmak için bütün bu saçmalıklarla kandırmaya çalışıyorlar. Kafesteki sıçanlar gibiyiz. İşte biz buyuz. Çaresizce bir çıkış yolu arayan sıçanlarız. Yalnız çıkış yok. Ya da tek çıkış ölüm buralarda. En kötüsü de diğerlerinin bu aptal şeye kanıyor görünmesi. DeVals tamamen büyük patronun etkisine girmişe benziyor. Kımıl zararlısı, dinamik ve sadık yönetici tiplemesi. Hedefine ulaşmak için her tür bayağılığı yapmaya hazır. Tisi de daha çok kendi sicilinin üstüne titremekle ilgileniyor. Münasebetsiz, zor şartlarda boşanmakla meşgul, zavallı. François tamamen çökmüş bir halde, yeri de var. Onun kişisel problemleri bende olsa ben de çökerdim. Eşini kaybediyor. Onunla daha sık öğle yemeği yemeliyim. En azından benim tarafta çok kötü gitmiyor. Judith Lee çok iyi davranıyor. Eski karım da öyle, sağ olsun. Kızımız çok tatlı. Yeni erkek arkadaşı da öyle. Mimarlık öğrencisi. Sevimli bir havası var çocuğun. En azından sağlıklı, dengeli görünüyor. Bu sefiller gibi değil. Şu patronun ağzının içine düşen Pujol'a bakın. Ne acınası bir gerizekalı. Tam bir içten pazarlıklı. Her gün Tanrı'nın yaptığı gösteriye katlandığım düşünülürse, sonuçta Tanrı, adeta inançlılar bile bu kadar delirtici ve ucuz bir şeyle gittikçe daha da fazla zorluk yaşıyorlar. Yüce varlığın eşsiz sözlerinin önünde bir tek burada secde ediyoruz. Mutlak kelamın ilahi ışıldaması, bu stratejik komiteler, Duce'nin şanına yakışır grotesk soytarılıklar. Führer'in, Cadillo'nun görkeminde, şirket totaliter, ritüelleriyle temelleriyle, organigramıyla totaliter. Bu embesillere açıklasan bile anlamazlar. Kendilerini gerçekten haklı görüyorlar. Ah, Sebbak'la Blanche'nin tutturduğu sefil konuşma. Evet, anlıyorsunuz çocuklar. Kişisel olarak size karşı bir şeyim yok. Benim suçum değil. Grup, hissederler, benden verebileceğimden fazlasını istiyorlar. Çok maaş alan çok fazla kişi olduk. Bir seçim yapmalıyım. Her seçim haksızdır. Mecburen adaletsizdir. Ama bunu yapmam lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Siz daha gençsiniz, kolayca iş bulursunuz, tekrar konuşabiliriz. Kapım size hep açık. Ne aşağılık bir gün. Onu öldüreceğim. Yok, öldürmeyeceğim. Sadece yaralayacağım. Yanlışlıkla bir gözünü oyabilirim mesela ya da istemeden burnunu kırabilirim. Yok yok, yaralamayacağım. Yalnızca küçük düşüreceğim. Hint yağı içirdikten sonra bir odaya kilitleyeceğim ve şirketin tüm çalışanlarıyla geri geleceğim. Yok, böyle bir alçak için çok hafif bir küçük düşürme. Bu akşam Nico ile Charlie eve geliyorlar. Onlara viskili bir kokteyl hazırlayacağım. Kolombiya cehennemi. Eğer ilaç almayı bırakabilirsem, yarın sağlıklı yaşam, her sabah ormanda koşu, kuşlar, yeşilin kokusu, oksijen, bir spor kulübüne yazılıp organik yersem, ah hayır, bu çok sıkıcı olmalı, hemen ölsem daha iyi. Hayır, belki bir eğitime katılmam lazım. Emekli olmak için daha 10 yıl prim ödemem gerek. Beni kovarlarsa çalışmam gerekecek. Ama ne eğitimi? Bahçıvanlık. Hakikaten bahçıvanlık. Neden olmasın? Pek stresli görünmüyorlar. Ama ne kadar para kazanıyorlar acaba? En fazla asgari ücret. Nasıl yaşarım? Yok olmaz. Özel okulda öğretmenlik. Yani öğretmenlik. Ama beni kabul edip etmeyecekleri belli değil. Bir şeyim yok. Ne diplomam var, ne kurumsal bir geçerliliğim. De Vals gözlerini bana dikti. Neden bana böyle bakıyor? Hindi kafa. Rorty'nin gölgesinde küçük pislik. Biri beni tutsun, yoksa gırtlağına sarılacağım. Nefes borusunu patlattığımı hayal edebiliyorum. Tek sorun, o ortadan kalksa 100 tane daha çıkar. 1000 tane daha. Bir o kadar dinamik, sadık, proaktif. Gazetedeki küçük bir iş ilanının içeriği kadar mükemmel. Öbür aşağılık da bize evrim dersleri vermeye devam ediyor. Hareketsizlik ve ağırlık evrimin en büyük düşmanları. Ayrıca dinozorlara bakın. İnsan aşmış bir varlık. Hayır, felsefi açıdan. Şimdi Rorty bize felsefe dersleri veriyor. Kusmak istiyorum. Sanırım kusacağım. Şuracıkta, toplantının ortasında, herkesin önünde. Şu aşağılık gösteri son bulsun diye. Çok utanmazca. Kesin şunu. Üstüne üstlük bu embesillerin gerçekten tutkulu bir hali var. Uslu uslu, dikkatlice dinliyorlar. Şu Castaglione aptalı elini çenesine koydu ve gözleriyle yiyip bitiriyor adamı. Ne hırs. Bu kadın tam bir yürüyen vajina. Palavracı Pujol de mutlu mesut başını sallıyor. Tissi sessizce not alıyor. Russell alaycı bir bakışla onu süzüyor. Merdivenin tepesine ulaşmak için iyi bir metot değil. Evladım zavallı çocuk, ajansın yaratıcılık seviyesini iyileştirmek için işe alındığı ve ondan istenen tek şeyin ekibinde temizlik yapmak olduğu düşünülürse, burada profesyonel yetersizlik, şurada operasyonel bir fesih. Meğer hala bitkin görünüyor. Yalnızca şu Alikiyeri sersemi kesinlikle iplemiyor. Bundan beterleri var. Bu çocuk, onun da Duşi'nin gözünden düşme riski var. Bu günlerden birinde huzura çağrılacak. Bütün görkemiyle bu pislik, Rorty ilk seferinde kötü bir izlenim edinmiştim. Ve ilk izlenimler hep doğrudur. Tam bir pislik. Şirketin çıkışında onu bekleyip ormana götüren ve özenle işkence ettikten sonra öldüren kiralık katiller tutabilirim ya da daha da iyisi onu köpek gibi dövsünler. Sağlam bir darbeyle gitse, gururlu ve tepeden bakan bir edayla yürüse, hiçbir şey olmamış gibi. Yalnızca sessizlikte bir patlama. Babamla ava giderken canımı sıkan ilk şeydi. Hayatı ne kadar kolaylıkla yok edebildiğimiz. Parmakla basit bir hareket ve bitti. Çoktandır hareketsiz ama hala sıcak olan küçük şey için bundan böyle yeniden başlıyor. 6. Halka De Vals. Kaslı ve ince. Şüphesiz ama saçları kırlaşmaya başlamış. Alnında da tehditkar kırışıklıklar var. Ölüm imparatorluğu ilerlemeye devam ediyor. Her yerde her gün 20 yıl sonra neye benzeyecek? 30 yıl, 40 yıl sonra nerede sonlanacak hayatı? Bir uçak kazasında mı? Yoksa bir huzur evinde mi? Lüks bir huzur evinin renklerindeki bornozuyla dolaşırken hayal edebiliyorum onu. Lilalar ya da kuzgun kılıçları. Duvarlarda Sezan reprodüksiyonları olacak. Temizlikçi kadınlar elektrikli süpürge tutacak. Castaglioni delisi fikir kahvaltılarını abartıyor. Buralara nasıl geldiğini anlamıyorum. İşe ne getirdi? Sosyal ağını mı? Poposunu mu? Belki ikisi birdendir. Rorty ona şüpheli bir ısrarla bakıyor. Bu histerik kadında ne buluyor? Gri, hastalıklı teni, çöküşte olan manken silüeti ve ceset sesiyle beni şahsen korkuturdu. Üstelik içi fesatın teki. Rorty ona kur yapıyor. Çok belli. Şu sonsuza giden fikir kahvaltılarıyla ilgili konuşma çok aptalca. Benim ondan daha az kırışığım var. 40 yaşında değilim. Kurulun en genci benim. Durumları ışık hızıyla anlarım. Ortalamanın dışında bir varlığım. Kıyafetinin markasını gördüm. Biraz hayal kırıklığına uğratıcı. Daha iyisini beklerdim. Shirorty biraz pinti nihayetinde. Onun yerinde ben olsam gerçekten fena olmazdı. Haydi Rorty, bir kalp krizi geçir. Kanser, kuş gribi ne olursa, yeter ki sana bir halef bulmak zorunda kalalım. Şu an için korkarım sağlığım mükemmel. Hep bronz, kaslı, ideal bir kalp krizi adayı sayılmaz. Tisi ve Stoffer gibi tükenmiş değil. Yaşlılıklarında şirketi düşkünler eviyle karıştırabilirler. Ben olsam emeklilik öncesi diye yuttururdum. Hop hop hop! Rorty için her şey bitmemiştir belki de. Az buz amfetamin almamışa benziyor. Sandrin yakaladı onu. Sabah erkenden bütün ilaçları masasının üstündeydi. Onu görünce surat yaptı. Haydi Rorty, küçük bir aşırı doz. O gün Barco'yu arayacağım. O da anında bana vekalet verecek. Umarım hala grubun yönetiminde olur. Acaba Rorty kaç yıl içinde ölecek kıvama gelir? 10 yıl, 15 yıl, belki daha fazla, belki daha az. Sabrederim. Benim yanımda Rorty'nin gevşek ve yavan bir sosyal demokrattan başka bir şey olmadığını hepsi görecek. Anneme telefon edeceğim. O kadar mutlu olacak, o kadar gurur duyacak ki. Bana muazzam sorumluluklar verilecek. Ve hepinize gününüzü göstereceğim. Birinci aşama. Şu Castaglioni arızasını etkisiz hale getireceğim. Yurt dışından bir sürü insan tanıyor. Adres defteri görünüşe göre benimkinden çok daha iyi. Ondan vebalıymış gibi kaçmalıyım. Rorty yakışıklı adam. Onun wasp tarafı beni heyecanlandırıyor. Birinci katın tuvaletlerinde bir güzel becersem, kıvırcık sarı bir peruk takarım başına. Ona güzel bebeğim diyerek zorla ağzına veririm. Onu dövüp uyduruk bir mendil gibi atarım. Bu kadar kendinden emin bir playboy. Gerçekten tuhaf olurdu. Soru, benden daha mı yakışıklı? Emin değilim. Bu sabah aynada fena görünmüyordum. Hiç de fena değildi. Özellikle pazularımı ve göğüs kaslarımı sıktığımda haftada 10 saat kas çalışması etkisini gösteriyor. O da kaslı ama daha az. Benden çok daha az kaslı. Daha uzun boylu ama daha az kaslı. Ben Tarzan. Sen Jane, beni nişanlı, işinde gücünde ve tek eşli sandıklarını düşündükçe, beni dün akşam görselerdi. Wit Kulüp'te her tarafları gerdirilmiş yaşlı fahişe grubuyla görselerdi. İngilizler histerik şişko hindilere benziyorlardı. Umarım bana bir şey bulaştırmamışlardır orospular. Piercingli şişko Deeper herifi de bulaştırmış olabilir bir şeyler. Geçen hafta sonu oldu işte. Kalbim zıvanadan çıktı. Endişe nöbetleri geliyor. Şu hastalık mevzuları korkutuyor beni. Yeter ki bir panik nöbeti geçirmeyeyim. Şaraplarım nerede? Büromda. En kötü ihtimalle 3 dakika yerimden ayrılabilirim. Haydi düşünme artık. Bize meydan okumakta olan Rorty'ye yoğunlaş. Aslında özünde büyük bir komedyen. Benim küçük neşe bebeğim. Seni düşünerek mastürbasyon yaptığım hangi akşamdı bilmiyorum. Pijamalarınla ormanda bir açıklıkta mantar topluyordun. Ben senin beyaz atlı prensindim ve böğürtlenlerle, çalılarla boğuşuyordum yanına gelebilmek için. Sonra pantolonunu indirip boğazını sıkarak içine girmek ne büyük lezzet, cesur bir savaşçı gibi direniyordun. Ama ben senden çok daha güçlüyüm. Gerçek bir ziyafet. Bana sonsuz bir güven duyduğun, beni sağ kolun olarak gördüğün, iyi rol yaptığın kesin. Ayrıca sıkı da çalışıyorum. En iyi iş geliştirme, en iyi ciro, en iyi ekip verimliliği, senenin bütün büyük müşterileri, endüstri, kamu yararı için eğlence ve kampanyalar. Bunları geri döndüren benim Rorty'cik. Avucumdasın. Ah ah, şirkette başarılı olmak bazen temel denklemlere bağlı. Tanrım, Clement Dorville, bu kadın ne kadar mutsuz. Rorty yine çok çektiriyor ona. Şirketin yeniden yapılandırılmasının onu mekanı da düşünmeye zorladığını söylüyor. Bir iç mimarla görüşmüş. Şu an için gizli kalmalıymış ama kararını vermiş. Şirketimiz gelecekte şeffaf ve açık bir mekan olacakmış. Bunun için duvarları yıkmak, bölmeleri açmak gerekecekmiş. İdeal çözüm, tek çözüm. Problemi her bir yöne evirip çevirdikten sonra ilerleyebilir miyiz ki? Şu anda 3. katın büyük bir bölümünü kaplayan hukuk ve finans departmanları zemin kata, taşeronlaştırılacak olan satın alma departmanının eski yerine taşınacak. Bunu öylece açıklıyor ona. Kadın tek düze ve cırtlak bir sesle cevap veriyor. Birincisi, aksi ispatlanıncaya kadar 10 çalışanlı kendi kısmının daha önce 2 kişinin dip dibe çalıştığı bir hücreye nasıl sığacağını anlamıyor. Laf arasında iş kanununun her bir çalışanın en az 15 metrekarelik bireysel ya da açık ofiste 7 metrekarelik bir büro alanına hakkı olduğunu belirttiğini hatırlatıyor. İkincisi, Rorty'nin böyle bir kararı almadan önce kurula ve çalışanların kendilerine danışmasını tercih edermiş. Aman Tanrım, bu kadın hem çirkin hem antipatik, yaşlı, kırışıkları şirketin imajını zedeliyor. Şirkete bir ziyaretçim geldiğinde müşterilerden biri onunla karşılaşacak diye bir takıntım var. Ben ki ekibimin gençliği ve güzelliğinden etkilensinler diye her şeyi yapıyorum. En azından onları ben seçtim. Ben bu emekliliğine az kalmış döküntüleri kapı dışarı ederdim şahsen. Haydi hop hop. Acaba Rorty ne cevap verecek? Ah, uzlaşmacı ve sosyal demokrat ses tonunu takınıyor. Aksini gösterecek bir şey çıkana kadar, şirketi yöneten o, başkan o, personelin temsili görüşleri kanunlara uygun olarak alınacak. Sonuçta yönetim kurulunun fikri yalnızca danışma niteliğindedir. Bunu hatırlatmak zorunda. Sözde yerin darlığına gelince, mimar son derece becerikli bir ofis tasarladı. Alanları birbiri içine geçirerek geniş yüzey yanılsaması yaratacak. 30 metrekarede geniş yüzey yanılsaması. Bunu görmek isterim işte. Clement Dorville iç çekiyor. Başını iki yana sallıyor. Stoffer'e bakıyor. Şirketin 2 ana direği. Direkten bahsediyorsun. Benim için. Bunlar atılacak mobilyadan başka bir şey değil. Masalar, sandalyeler ya da eski yıpranmış kanepeler. İsteğe bağlı. Çöpe atılacak eski mobilyalar. Bu ikisi birbiri için yaratılmış. Ben Rorty'nin yerinde olsaydım, şu kan temizleme işini biraz daha kararlı yönetirdim. Bu huzur evi ortamı beni mahvediyor. Şu bitmez tükenmez öğle yemeklerinin hatıraları. Evde bütün aileyle Normandiya'dan yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler ve yaşlı kuzenler. Hepsi yaşlı, hepsi şişko. Erik suyundan semirmişler. Ziraat nişanı takıyorlar. Tam kabus. Ailenin paryası bendim. Yapacak daha iyi bir şey olmadığında pataklanan kısmın enteli. Zavallı şişko köylüler. Sifil taşra burjuvazisi. Okuldayken hep dayak yerdim. En ufak tefek, Angelus bendim. Fazla korunaklıydım belki. Köy çocukları danalar gibidir. Aptal, pis ve kötü. Doğal afetler yüzünden geri kalmış rezil ayak takımı. Sera etkisi, kimyasal kirlilik ve iklim değişiklikleriyle kutsanmış. Sürdürülebilir dünyanın canı cehenneme. Sosyal diyalog ve bütün şu hümanist boş laflar. Rorty bilgin havalarına giriyor. Sırrı onda olan tiratlarından birini çekiyor. Şirketteki değişimlerle ilgili bir kitap hazırlıyor olması inanılmaz. Felsefe, antropoloji, yönetim karması. Değişim. Evet haydi Rorty, bize değişimi açıkla. Mutasyonu, darvinizmi, sınır aşma zevkini tatmanın gerekliliğini ve meydan okuma duygusunu. Yo hayır, bugün daha mütevazı başlıyor. Alçak gönüllü, saygılı sevgili François, bu şirkette bir şey değiştirmeyeceğime ve her şeyi olduğu gibi bırakacağıma inanıyorsanız yanılıyorsunuz. İlerleme isteğimi hiçbir zaman gizlemedim. Ayrıca sevgili François şöyle, sevgili François böyle. Bu zavallı kadına bu kadarı fazla. Orası doğru. Ah, ona acıdım şimdi. Ben ki merhametten, her şeyden daha fazla nefret ederim. Nietzsche'ye katılıyorum. Sefil bir duygudur. Ukala kuzu kartala kartal olduğu için, yani onu yediği için, yani ondan daha kötü olduğu için sitem eder. Oysaki kuzu kartalı yemediği için iyidir. İşte kölelerin ahlakı da böyledir. Merhamet ahlakı evrensel kural haline geldi. Nietzsche'nin en güzel fikirlerinden biri. Ahlakın soy kütüğü, 20 yaşındayken başucu kitabımdı. Brezilyak'ın yayınlanmış hatıraları, 7 renk, gidenin dünya nimetleri. Drieu'nun saman alevi ve hayalperest burjuvazisi. Barres, Morant ve Papus'u de unutmamak lazım. Papus gerçek bir aydınlanma, ruhani dünyaya uyanış. Sonra Ginon, niceliğin saltanatı, Vedanta'ya göre insan ve varoluşu, haç sembolizmi. Sonra Bataille, erotikle mistiğin büyük buluşması. Köle Rorty'ye konunun hareketsizliği savunmak ve bütün değişimleri reddetmek olmadığını ama şartlar ne olursa olsun her aklımıza geleni yapmak da olmadığını söylüyor. Koca bir departmanı bir dolaba indirgemek saçmalık. Rorty'ye çalışanlarının yerine kendini koymasını söylüyor. İnsanlara sürü hayvanı gibi davranamayız. Sanki önemsiz detaylardan oluşuyormuş gibi hayatlarından, yaşamsal alanlarından tasarruf edemeyiz. Bazıları 10 yıldır, 20 yıldır burada ve bir güvensizlik hissinin arttığını hissediyorlar. İş hekimi son senelik sağlık kontrolleri sırasında çalışanların çok büyük ve giderek artan bir kısmının antidepresan kullanmakta olduğunu belirtti. Şube seviyesinde sağlığı incelemeyle yükümlü eşit üyeli bir komisyona vermek üzere bir rapor hazırladı. Zavallı zavallı köle, merhamet konuşman ölçülü, tahmini yaşama süren sıfıra yakın. Şirket gelecekte sert, mükemmel ve aman vermez olacak. Zayıflar, çirkinler, şişmanlar, yaşlılar, yavaşlar ve aptalların sağ kalma şansı olmayacak. Rorty iş hekiminin kendini işe bu kadar vermesinden ve eşit üyeli komisyonların iş yerinde fiziksel ve ruhsal sağlık gibi heyecan verici konuları tartışmasından memnun. Ama değişim gerçekleşmeli. Bu kaçınılmaz bir gereklilik. Değişim olmazsa şirket de olmaz. Dolayısıyla iş de olmaz. Eğer çalışanlarımızdan bazıları huzurlarına o kadar düşkünse, neden devlet memuru olmamışlar? Her ne kadar kamu sektörü de yavaş yavaş verimlilik ve rekabetçiliğin faydalarını görmeye başlasa da, buna sevineceğimi söyleyerek sizi kötüye kullanmayacağım. Elemanlarınıza gelince, istiyorlarsa gelip beni görsünler. Kapım onlara açık. Özel olarak tartışabiliriz. Samimi olarak korkularını giderebilirim. Ya da tam tersi olur belki. Rorty gülümsüyor. Dişleri lekesiz bir beyaz değil, hayal kırıklığına uğratıcı. Ondan daha iyisini beklerdim. Son diş temizliğimi bir ay önce yaptırdım. Doktor Olmek'in yeni yöntemi müthiş. Nihayet çekinmeden gülümseyebilmek ne büyük keyif. Şu kadının dişleri gerçekten korkunç. Onun yerinde olsam beynimi dağıtırdım. Bir anda temiz iş. Kendimi 50 yaşında hayal edemiyorum. Hele 60 yaşında hiç edemiyorum. Bunu demişken, eğer saçmalamaya devam edersem yaşlanamayacağım. Belki bir hastalık kapmışımdır. Çok az ömrüm kalmıştır ama bilmiyorumdur. Umurumda değil. HIV testi yaptırmayacağım. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Bu akşam yine Body Club'a gideceğim. 2 saat aletli hareketler. 1 saat sauna hamam. Sonra Witz'te Christoph ve Gilles'le buluşacağım. Geçen sene XLT'nin yönetim kuruluyla orada tanışmıştım. Müşterileri nasıl bağladığımı bilseler. Heh, aracın ne önemi var? Önemli olan müşteri kazanmak. Yani para kazanmak. Kanun bu. Benim kanunum bu. Mümkün olan en uzun süre yakışıklı kalmak ve istediğimle yatmak için canım istediğinde üstü açık arabama atlayıp gitmek. Salaklara ve bir gün düzebileceğim sürtüklere kiralamak üzere stüdyolar almak. Günün birinde işi bırakıp şehvetli ve güçlü vücutları olan kölelerle çevrili bir Hint prensi gibi yaşayabilmek için bir sürü para kazanmak. Ama bunun için önce şu Rorty gerizekalısının yerine geçmem gerek. Ya da grubun başka bir şirketinde onunkine benzer bir yere. Kesin olan bir şey var. Geleceğim bu grupta, merkezde, belki Castaglione'ye yanaşmam gerekecek. Onu kendi yanıma çekmek için onun çevresine girerim. İşin zor tarafı onu hiç tanımıyor olmam. Hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Aa, yok, hayatı ile ilgili bir şey biliyorum. Onun gözünde her şeyden önemli bir şey. Özen gösterdiği bir şey. Baktığı, beslediği ve arada bir ajansa getirdiği bir şey. Jean-Christophe, sanırım sürekli yanında dolaştırdığı Fransız Bulldog'unun adı bu. Ne korkunç bir hayvan. Sürekli salyalara akıyor. Hırıldayıp duruyor. Bu kadar mağrur, soğuk bir kadının bu hayvanın karşısında çocuk gibi olması şaşırtıcı. Ama evet, işte zayıf noktası. Ona yaklaşmak için köpeğiyle ilgilenmem lazım. İlk aşama bir pet shop'a gidip kendime bir bulldog alıyorum. 3-4 aylık bir yavru. Galiba günde 12 saatten fazla uyuyorlar. Bir kere dolaştırmak yeter. Gün içinde onu terasta bırakırım. Güvercinleri kovalar. Tatile ya da iş seyahatine gittiğimde de hayvan barınağına bırakırım. Fransız bulldog'u. Al sana iyi fikir. Köpeklerimiz sayesinde ortak noktamız olacak. Orası kesin. Yakın arkadaş olduğumuzda da belki çevresinin sırlarını paylaşır benimle. Ne harika bir fikir. İyi oldu aklıma geldiği. Hakikaten zekiyim. Övünmek gibi olmasın ama az kurnaz değilimdir. Kurnazlık, Clausewitz'e göre savaş komutanının erdemlerinden biri. Kurnazlık ya da düşmana en az beklediği yerden saldırabilme sanatı. Onunki erkek, ben de dişi alayım. Bana şirket merkezinin kapılarını açacak küçük dişi bir bulldog. 7. Halka, Castaglione. Sabır meleğim, bir gün senin olacağım. Tıpkı senin bana ait olacağın gibi. İçimde olacağın gibi. Ve o gün dondurucu bir korkuyla çok geç olduğunu fark edeceksin. Geriye dönmek için ya da bir geri çekilme, çözümü tasarlamak için çok geç olduğunu. Ah, evet meleğim. O tatlı cadına bak. Baskın erkek rolünü oyna ve abart. Sen, sürünün lideri, adamların elebaşısı. Annesinin durmadan en yakışıklı, en zeki benim oğlum dediklerinden biri daha. Hadi oradan. Böyle sefil numaralar çevirebilecek biri. Bu zavallı kadın da senden işkence görüyor. Kendi yetersizliğinin kurbanı. Doğada pek yardımcı olmamış üstüne üstlük. Kendini serbest bırakmalı. Önemli olan bu. Hataya düşmemek için kuralları iyi bilmek yeterli. Zavallı aptal. Ruhunun da fiziği gibi olduğu doğru. Çarpık çurpuk ve biçimsiz. Geçen gün bir çıkış yaptı. Geçen fikir kahvaltımız sırasında. Gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma kanununun kuralsızlaştırılmasıyla ilgili bütün ülkelerdeki alter globalistler birleşin dedi. Neyse ki kimse duymadı. Eminim sola oy veriyordur. Kahvesini deviren şu Stoffer öküzü de öyle. Bir dahaki sefere onları çağırmayacağım. Devals ve Pujol'e geleceğim. Tamamen beceriksiz olsalar da En azından toplum içinde nasıl davranılacağını biliyorlar. Sonuçta bu fikir kahvaltılarını organize eden benim. Geri zekalı. Ona ödenecek hesapları soruyor ve ultimatom vermek için de faydalanıyor durumdan. Her şeyi toparlamak için 2 ayı var. Yoksa misilleme önlemleri almak zorunda kalacak. Şüphesiz sinir harbi. İstifa etmesini istiyor. Böylesi beni bile aşıyor. Kendi iktidarını kurmak için bir başkasını küçük düşürmek. İşte tipik bir erkek sapıklığı. Erkekler hastalıklı. Valeri Solanas'la eşcinsel araştırmalarındaki arkadaşlarına tamamen katılıyorum. Böylelerini doğar doğmaz kısırlaştırmak lazım. Ne kadar az testosteron, o kadar huzur. İşte iyi bir fikir. Jean-Christophe bugün konuşmamıştır umarım. Dün yediği bütün balık kroketlerini çıkarmıştı. Zavallı bebeğim, eminim bu hafta sonu üstündeki saldırganlığın bir nedeni vardı. Öteki canavarın çıka geldiğini gördüğümde kanım dondu. Zavallım benim. Sıkı savaştım. Ama kendinden 10 kat büyük bir rakibi alt etmeyi nasıl düşünebildin ki? Sahibinin onu ensesinden tutup tasma kayışıyla vuruşu gözümün önüne geliyor. Benim zavallı Jean-Crim de olduğu yerde kıvrılmış, deli gibi bağırıyor. Ne korkunç. Veterinerdeki bekleyişin stresinden sonra, eğer sağ kurtulmasaydı, o sersemle bir sözleşme yapardım. Göz göze, diş dişe. François'nın bir şey demeden nasıl sineye çektiğini anlamıyorum. Onun yerinde değilim. 20 yıl sonra belki ama şu an değil, pek sayılmaz. Bu aptal benden çekiniyor. Hissedebiliyorum. Peşinde olduğumu kafası karışık bir halde hissediyor olsa gerek. Sürekli onu gözlemlediğimi fark etti mi acaba? Açık bir noktadan içeri sızmaya hazır olduğumu, onu ne kadar heyecanlandırdığımı gördüğümden şüphelendi mi? Ah ah, beni istiyorsan bu sana pahalıya patlayacak. Ben tam bir cadıyımdır. Açık kalpli ruhları okurum ve merhamet nedir bilmem. Başkalarının acı çekmesi beni eğlendirir. Ya da daha doğrusu umurumda olmaz. Bu toplantı türünün bir harikası. Şimdi sorgulanma sırası Şapşal Meyer'le iğrenç Tisi'de. Hep aynı terane. Dahili prosedürlere ve değerlendirme komitesine uyumsuzluk. Ah ah, o gün mükemmel bir fikir gelmişti aklıma. Rorty pisliğini de keyiflendirmişti. Arzu dalgaları etrafında dönüp duruyordu. Zavallı, zavallı bebeğim. Zeki kadınlar onu hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyor. Ey benim yeniden kükremeye başlayan yakışıklı erkeğim. Dışarıdan para toplayamayacağımıza göre bunu içeride yapacağız. İlk önce masraf dökümleri. Sonuncular aşırı yüksekti. Bazı arkadaşlar tekne turunda sanıyor kendini herhalde. Bundan böyle bütün masraflar kendisi tarafından imzalanıp onaylanmalı. Malzemeler de. Hı François, malzemeler. Malzemeler için bir görevli atanacak. Yapmak için para aldığı işinin üstüne her bir çalışanın yalnızca mutlak gereklilik durumunda kağıt, kalem ya da dosya ısmarladığından emin olacak. Bir de telefonlar. Aramaların frekansını ve süresini sistematik olarak kontrol edecek. Çalışan belli bir limiti aştığında onu toplantıya çağırarak açıklama isteyecek. Eğer yalan söylerse her aramanın nereye yapıldığını doğrulama imkanımız var. Ah benim yakışıklı dominant erkeğim. Seninle hayat bir davranış bilimi dersi kadar güzel. Hem cinslerini ürkütmek amacıyla göğsünü yumruklayıp tiz çığlıklar kopartan yakışıklı maymunum benim. İsa bize öğretti. Testosteron şehitliğine giden en kısa yol hayat aptal bir adamın anlattığı gürültülü ve tutkulu bir hayal aslında. Neden aptal adam da aptal kadın değil? Çünkü yalnızca erkekler tarih yazar. Tabii ki kendi hayatlarını yaşayamadıkları için erkekler dışarıdadır, hep dışarıda. İri, yakışıklı, güçlü, koruyucu oldukları imajını vermek için durmadan bir takım jestler yapıyor, kendilerini gösterip çalım satıyorlar. Aynı üzücü sahneyi taklit ederken bu kadar aptal, yapışkan ve burnu havada yaratıklardan ne bekleyebiliriz ki? Acı çekmelerini izlemenin güçlü şehveti dışında erkeklerin beni sevmesini seviyorum. Beni kendilerini kaybederek altüst olacak, tüm insanlık onurlarını kaybedecek kadar sevmelerini seviyorum. Jean-Baptiste o kadar yakışıklı, o kadar sevgi dolu. Saçmalamaktan o kadar korkan birisisin ki. Sana ne kadar dayandım. 3 hafta, 1 ay. Isıyla biçimlendirilmiş konuşmanı hala duyar gibiyim. Anlıyor musun? Biz komedyenler, sanatçılar, Fransız kültürü istisnası dışında en temel hakların savunmasıyla kendini ifade etmek, bir sanatçının kendini sanatçı sanmasından daha aşağılık, daha budalaca, daha aptalca ne olabilir ki? Özellikle de kıymetli kazançlarını durmadan temellerini ulu orta hor gördüğü bir dayanışma düzenine borçlu olduğunu görmezden geldiğinde. İşsizler en azından ses çıkarmıyor. Ey Rorty, benim yakışıklı dominant erkeğim, sen ne düzensiz ne de işsizsin. Sen en azından güven veren gerçek bir erkeksin. Rorty canım, eğer seni elime geçirirsem, yerin daha altına düşesin diye seni göğün 7. katına çıkarmayı bilirim. Bu arada yine sahte bir kayıtsızlıkla bana baktı. Eğer onun hakkında ne bildiğimi bilseydi, eğer her bir bakışının, her bir tonlamasının en gizli korkularına ve en derin arzularına ihanet ettiğini bilseydi, kafesteki bir tavşan, kavanozdaki bir balık, elektron mikroskobunun altındaki kör edici ışıkta bir bakteri kadar şeffaf ve gizemsizsin. Bana hükmedebilecek adamı arıyorum ve onun sen olmadığını biliyorum. Özünde bir zavallısın. Karşılaştığım ve karşılaşacağım tüm zavallılar kadar zavallısın. Bütün erkekler zavallıdır. Sizi koklayarak içlerine çekerler, takip ederler, iltifatlara ve hediyelere boğarlar. Ama aslında onları ilgilendiren tek şey vardır. Bulaşıcı tohumlarını püskürterek içinizde kaybolmak. Bu aşağılık maskeli balo o kadar tiksindirici ki. Ah işte mutluluk, Rorty şu rezil Pujol Playboy'unu sorumlu tutuyor. İş kazalarının önlenmesi için kamu kampanyasında nasıl olup da hedefe o kadar yakınken yarışı kaybettiğimizi açıklamasını istiyor. Dokümanlar müşteride oy birliğiyle onaylanmıştı. Yönetim kurulu alınan işin ajansına alenen teşekkür etmiş ve basit bir onay için direktörüyle görüştükten sonra hafta içi aramaya söz vermişti. Ve hop, haftalarca tık yok. Basından bir de öğreniyoruz ki rakip ajans kazanmış. 400 bin avrodan fazla parayı nasıl elimizden kaçırdığımızı anlamıyorum. Bu ihaleyi kazanmak finansal olarak harika bir fırsattı. İmaj kaybını saymıyorum bile. Son derece şaşkınım ve hayal kırıklığı içindeyim. Ah ah, eşek kafalı Pujol. Bugün burnu pek havada değil. Alnında boncuk boncuk terler birikmiş. Deneme süresinin sonunu getirememekten korkuyor mu acaba? Yaşam tarzına bakılırsa onun için kötü olur. Ah ah, onu böyle zor durumda görmek güldürüyor beni. Ukala tavırlarından, genç asistanları yan gözle süzmesinden hiç haz etmedim. 40 yaşında, formunun zirvesinde adam. Benim kızlar ona bayılıyor. Onu daha ziyade çekici buluyorlar. Ama şimdi bakınca bana daha çok bir balığı çağrıştırıyor. Yuvarlak, ifadesiz gözlü bir mezgit. Nasıl çıkacak işin içinden? Bremon domuzu gibi ağlamaya başlamaz herhalde. Haydi Pujol, görkemine ulaşmak için son bir gayret. Pujol, Pujol! Kulağa bir mezarın üstüne tükürür gibi gelen iki acıklı hece. Ölülerin şeffaflığı, ayna evresi ya da gözetlemenin öğrenilmesi, organların tersi ve düzü. Ben yakışıklıyım. Anne, bak ne kadar yakışıklıyım. Dünya annemden ibaret. Psikanalistimle hiç yatmamalıydım. Freudian davanın askerleri, bana gelin. Telafisi olmayan bir şey yaptım. Geri dönüşü olmayan şeyleri yapmak dışında bir şey bilmem ben. Ben hastayım. Çaresiz bir hastalık. Hastalığın kaynağını ve her bir belirtinin detayını biliyorum. Ben hastayım ve bir başkasını da hasta etmek bana sonsuz ölçüde iyi geliyor. Onu yerde görmenin keyfi, grotesk bir larva gibi ölümcül bir yara aldığını bilmenin neşesi. Ben Le Gorgon'um. Bana karşı çıkmak cesaret ister. Neden acısını başkalarından, erkeklerden çıkarabilecekken biz acı çekelim ki? Kendi kendimize ne çok çektiriyoruz. Uzun süre sadece ölmeyi düşündüm. İntihar etmeyi asla başaramadım. Eter, pencereden atlamalar, istediğim kadar ilaç, bütün ekipman uygundu. Ama her seferinde geri döndüm. Göz kamaştıran ışıkların hatırası, ahenksiz sesler, sarılar oluşturan manzaralar, ışık içinde ölüler. Mermer koridorlar, annemin hastanedeki korku dolu yüzü, İç burkucu Pujol'e geri dönelim. O kadar da kötü idare etmedi. Hayal kırıklığına uğradım. Kekelemiyor, kızarmıyor. Sorumluluğu iletişim ekibini bir anda değiştiren kabine, başkanına, onaylanan kararların geçerliliğini tartışmaya iten değişiklikleri zamanında haber vermeyen proje müdürlerine, telefonları kaçıran santral memuruna yüklüyor. Kısacası kendisi dışında herkes suçlu. Yakışıklı Pujol, inkar konusunda üstüne yok, ne çalım ama. Şimdi de başka bir konuya geçiyor. Şirkete kazandıracağı tüm müşteriler, Vitalia grubunun pazarlama direktörü, kayınbiraderi miymiş neymiş, şu anki ajanslardan memnun değillermiş, onları tavlayabilirmiş. Kayınbiraderi iletişim direktörüne ve insan kaynaklarına açacakmış konuyu. Bütün mesele atılımı yapmak için doğru zamanı kollamakmış. Rorty hala köpürüyor ama Pujol onu vaatleriyle, müşteri ve 1000 avro olasılıklarıyla boğuyor. Hem de ekibinin en zayıf halkalarını feda etmeye söz vererek. Rorty aniden gevşiyor. Bu argüman ona üstün gelmişe benziyor. Sıradakine geçiyor. Tisi dürüst ticarette uzman bir sivil toplum örgütünden haber bekliyor. Cevap her an gelebilir. Aracıları iyimser. Kesinlikle mütevazı bir hesap. Ama şirket imajı için süper bir fırsat. Geçen sefer andığımız Sinfonyum dosyasına gelince yoluna girmek üzere. Berbat yönetim ve eski yöneticiler Sebbak'la Blanche'nin gönderilmesi yüzünden hesabı kaybetmek zorunda kaldık. Şu Tisi öyle bilmiş bir tonla konuşuyor ki, öğretmen gibi, neredeyse inanacağım söylediklerine. Ama eşsiz bir yalancı olduğundan şüpheleniyorum. Yüzündeki bir şey, belki cansız, fil yavrusuna benzer çizgileriyle maymunsu gözlerinin arasındaki çelişki, ikiyüzlülük ve yalana olan eğilimini ele veriyor. Artık şirkette olmayan insanları suçlamak, yok bu kadarı da fazla. Biraz düşünmek lazım. Nasıl bu kadar sefil olabiliyor? Rorty de her şeye kanıyor. Ah, küçük kârların tanrısı Rorty. Masrafları kısan kahramanım. Kayıtsız gibi yapsan da ne düşündüğünü... Ve bir tek onu düşündüğünü biliyorum, biliyorum bir gün belki eğer akıllanırsan seni Pujol'le boynuzladıktan hemen sonra tanrım ne eğlence. Jean-Christophe kusmazsa tabii, belki bir mide problemi vardır, belki öbür köpek dalağını ya da pankreasını delmiştir. Zavallı küçüğüm, o kadar sevimli ki, kanepede uyurken minik afacan yüzünden minik dili dışarı sarkıyor. Böyle anlarda onu acayip öpesim geliyor. Sevimli bir aşk bebeği gibi okşamak istiyorum onu. Yeter ki yaraları kapansın. Ultrasonik düdüklerden almam lazım. Böyle bir şiddete maruz kalmamak için kuduz köpekleri durdurmanın tek yolu. Erkekleri kana ve savaşa susamış, onları kuzu gibi sakinleştirmek için ne yapmak gerektiğini biliyorum. Birkaç gramlık bir operasyon ve dünya daha güzel bir yer olur. Daha yumuşak, birkaç gramlık bir eksik. İşte büyük bir fikir. Rorty masa etrafındaki dolaşımına devam ediyor ve yeniden yapılandırmayla ilgili Russell'i sorguya çekiyor. Russell, yapılandırmanın devam ettiğini söylüyor. Eski ekipler ayrılıyor. Bunun yanı sıra yeni timler işe alındı. Bilgisayarlar yenilendi. Stok kapasitesi iyileştirildi. Bütün dosyaların arşiv ve numaralandırılma sistemi kolaylaştırıldı. Geçen cuma bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çalışanlar şirketin yeni işleyiş kuralları ile ilgili bilgilendirildi ve ayrılma şartlarında pazarlık yapmaya davet edildi. Ses prodüktörlerinde şimdiden 2 istifa ve 1 anlaşma gerçekleşti. Yakında yalnızca Benoit kalacak. Bize 2500 avroya mal oluyor. Ve inanılmaz iş çıkarıyor. Bu fiyata onu tutabiliriz. Yine de günlük işleri yürütmek için sürekli biri lazım. Rorty onaylıyor. Bu Russell sıkıcı biri. Daha yeni geldi. Ve şimdiden bu kadar donuk. Üstelik alaycı. Soğuk. Ben buralı değilim. Yalnızca geçiyordum. Ama beni eğlendiriyorsunuz havalarında. Bütün ukalalardan tiksiniyorum. Sefil ötesiler. Aslında üstlerini almayı reddettikleri için seçmedikleri bir durumda hak iddia ediyormuş gibi yapıyorlar. Fiziksel görünümlerini ne kadar önemsediğini göstermek için özellikle kendilerini daha da çirkinleştiren çirkinler gibi. Şu Alighieri sersemi bu kadar dikkatle neye bakıyor? Gökyüzüne belki. Yok, ben rüya görüyorum herhalde. Rorty onu sorgularken ona lütfen cevap veriyor ve gözlerini artık neye bakıyorsa oradan ayırmıyor. Tanrım, ne acayip adam. Tamamen kafayı bulmuş gibi. Tabii eğer gözleri açık rüya görmüyorsa. Tuhaf çocuk şu Alighieri. Eski Cagne öğrencisi, eski seminerci, eski sanat eleştirmeni. Züppe olduğu kadar anlaşılması zor biri. Rorty yeniden Tissie'ye dönüyor. O da her zamanki üstten tavrıyla cevap veriyor. Ne kabus şu tip, karısına acıyorum. Görünüşüne göre boşanıyormuş. İşte adalet. Umarım yüksek bir nafaka ödemek zorunda kalır. Ben de yavaş yavaş düşünmeye başlasam iyi olacak. Evlenip bir aile kurmanın zamanı geldi. Ama bunun için bir adam bulmam lazım. Yok, ne aptalım, adamı buldum. Ortak bir hikaye yazabilmek için doğru zamanı beklemem gerekiyor sadece. Tisi'den sonra sıra bende. Bir sonraki fikir kahvaltısının konusunu bulmak için 30 saniyem var. 8. halka. Rorty. Saat 12.44. Daha konuşulacak bir konu daha var. Sonra Fisher'le öğle yemeği. Sene sonu tahminleriyle ilgili sorguya çekecek yine beni. Şimdiden karnıma ağrı giriyor. Bağırsak saçmalıkları. Hep yanlış zamanda yakalar beni. Çabuk tuvalete koşmak zorunda kalmamak için başka bir şey düşün. O bize bir sonraki fikir kahvaltısının içeriğini soruyor. Pazarlama ahlakı. O haklı. Çok çok iyi bir konsept. Başı belli belirsiz sallanıyor. Aristokrat. Güçlü bir alın. Sarhoş edici bir ağız. Baş döndürücü bir ses. Onu ne kadar arzuladığımı bir bilse. Bütün fikirleri iyi, çok çok iyi. Benim de bütün fikirlerim iyi, çok çok iyi. Birbirimiz için yaratılmışız. Onlara yine Nietzsche geyiği yaptım. İnternetteki şu felsefe siteleri hayranlık verici. Bir gün bir tam metnini okumam gerekecek, bir gün. Eğer vaktim olursa. Akılda tutulacak birçok kelime, birçok kitap ve birçok kavram var ki özüne gitmek en iyisi. Pazarlamanın yükselen eğilimleri arasında üretim şartlarının tüketicilerin kendileri tarafından göz önüne alınması, yumuşak ve ciddi bir ses, ceylan boyunlu, ateş gibi gözler. Ona bakma, görmezden gel, kayıtsız ol, alaycı davran. Onu arzuladığımdan bir an bile kuşkulanmamalı. Sonra Fisher'le yemek. Sohbeti nasıl ilerleyeceğini zaten biliyorum. Şantaj. Tehdit vesaire. Yıl sonuna kadar iki büyük müşteri bağlamazsan işbirliğimizin şartlarını gözden geçirmemiz gerekecek. Sana hedefler belirledik. Onlara ulaşmak için bir sömestr vaktin var. Ya da daha da iyisi hedefleneni geçmek. Şu an için bunun uzağındasın. Hızını artırmanın tam sırası. Ay bağırsaklarım. İnsanları işten çıkarmak finansçının son çaresi. Tam bir joker. Maaş yükünü azaltmak, pazardaki kasveti dağıtmak ve iyi bir operasyonel kâra ulaşmak için fazlalıklardan kurtulmak. Ah, bunda kötü bir şey yok. Yıl sonuna kadar efektlerin %30'u istihdamı kurtarma planından kaçınmak için 6 ay boyunca ayda 8-9 işten çıkarma karşılığında duyulmuş şey değil. İyi fikir diye buna derler. Zavallı bağırsaklarımı sakinleştirecek kadar iyi. Gevşe adamım. Her şey yolunda. Elleri temiz. Temizlikçiyim ben. Lekesiz kanatlarıyla bir ölüm meleği. Gök bakışlı seri katil. Peki, burada kimden başlarım? Meğer. Yok olmaz, fazla kıdemli. Müşterileriyle çok sıkı fıkı. Bir müşteri kaybetmek eksikti. Pujol. Pujol geri zekalısı. Hala deneme süresinde. Bize kazandırdıkları düşünülürse, suratı gece istiridiyelerine benzeyen Pujol'a acımak yok. Bremond da öyle. Fiziği pek parlak sayılmaz. Aldırışsızlık, özgüven eksikliği. Haydi hop gönder ve tisi. Bizim milli tisimiz. O kadar ukala, o kadar sıkıcı, o kadar itici ki. Ondan ayrılmak aptalca olur. Onun yanında kendimi çok yakışıklı, güçlü ve zeki hissediyorum. Öteki alkolik Stoffer'e gelince, o da bir başka beceriksiz. Beni hala tuhaf tuhaf süzüyor. Neden böyle yan yan bakıyor ki bana? Benden nefret ediyor. En azından onun nefreti aşikar, net ve kusursuz. Onu ta ne zaman göndermem gerekirdi ama bir şey alıkoydu bundan beni. Korku belki, evet korku. Stoffer tam bir öküz. Bence ondan her şey beklenir. Özellikle en kötüsü de vals beni gıcık ediyor. Ama en azından satışları iyi. Tam bir stratejist. Ticari tarafı gösterişli biçimde saldırgan. İyi bir savaş makinesi. Başarılı, rekabetçi. Bir nevi normal çalışanların varlığının ispatı. O hariç tabii ki. Sonuçta o, apayrı bir çalışandan daha fazlası. Benim potansiyel metresim. Hayır, müstakbel metresim. Ona her cepheden saldırmalıyım. Mümkünse beklemediği bir anda. Yeni kıtaları ele geçirmek için iyi yönetilen bir yıldırım savaşından daha iyi ne olabilir ki? Cortez, Kolomb ve Magellan halt etmiş. Gelecek hafta kurumsal iletişimin büyük yarışı var. Birkaç kadehten sonra onu evine bırak. Haydi ama, bu kadar konudan çıkmak yeter. Ana geri dönüp şu zavallı toplantıya devam edelim. Şu ihtiyar keçi Clement Dorville. Ne acıklı. Şirketi ne rezil bir vizyona sürüklüyor. Eğer onu istifa ettirmeyi başaramazsam hızı arttırmalı. Russell, Nose deneme süresinin ilk kısmını bitirmesini bekleyelim. Yenilemeye zamanım olacak. Şu Alikieri sersemine gelince, şirkette günlerinin sayılı olduğunu bilseydi belki saçmalamayı ve benimle dalga geçmeyi bırakırdı. Olayın çok uzağında. Alikieri, entelektüel ukalalığını bir yana bırakırsak, geçen gün herkesin içinde bana karşı gelmeye kalktı. Kendini ne sanıyor bu aptal? Entel dantel saçmalık. Sırf bir felsefe tezi yazıp, bilmem hangi öncü edebiyat dergisinde yayınlatmış diye. Ben de kitap yazıyorum. Zavallı sefil, aşağılık. Seni sefil bir hamam böceği gibi ezeceğim. 15 gün içinde cebinde tavsiye mektuplarıyla yollayacağım seni. İğrenç maaşlı çalışan kitlesi, sizin gözünüzden Fisher'den azar işiteceğim. Ah, yeşil sermaye, çevreye saygı, şirketlerin çalışanlarına olan sorumluluğu, markaların dünyayı daha güzel, daha adil, daha yaşanabilir hale getirme taahhütü, tüketicilerin nezdinde arzulanır olma kriterleri bunlar. Eğer tüm bunların benim ne kadar umurumda olmadığını ama onu ne kadar istediğimi bilse, onu çıplak, rahat ve vahşi halde görebiliyorum ve bu aşırı mükemmel görüntünün içinde eriyorum ben. Jean-François Rorty, genel müdür, evli, iki çocuk babası, yeni bir metres, ne önemi var? Eğer imaj yerindeyse, Ödri'nin ruhu duymaz. Sorumlulukları altında ezilen bir yöneticinin karısını aldatmasından daha doğal ne olabilir ki? Onu buradan görebiliyorum. Benim zavallı sevgilim, çok geç biten bütün bu toplantılar ve mesai yapılan hafta sonları, yalan dolan, erkeklere göre bir tek hayvanlarla zavallılar asla yalan söylemez. Ödri, benim ribankortlu, güzel Ödri'm, evliliğimiz ulvi bir başarı sağladı ama çift oluşumuz akıntıya kapılmış bir kayık gibi. Ödri, güzel Ödri, o kadar güzelsin, o kadar mükemmelsin ki. Ve öyle olması gerektiği gibisin ki, seni hiçbir zaman sevmedim. Göstermelik çift, suç ortağı çift, gün içinde uluslararası bir moda dergisinde bir reklamdan fırlamış gibi. Ödri, güzel Ödri, sen de beni sevmiyorsun, beni hiç sevmedin ve bu benim çılgıncasına umurumda değil. Ardeş'teki haftada 4000 avroluk vergi stajını yediğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Köylü üçlüler, ayinsi grup seksler, ay ışığında zevkü sefa, hepsi de Fransız dağlarında dolu olan doğa guruları tarafından yönetiliyor. Bu geri zekalının bir sevgilisi var, eminim. Beni bir organik gurusuyla aldatıyor. Bu son zamanlardaki tuhaflıklarını, gizemli konuşmalarını, hem dalgın hem bitkin bakışlarını, yogaya ve tarot kartlarına olan ani ilgisini, kök yosun ve tofuya dayalı rejimini açıklardı. Bu kadın nasıl leziz bir şey, onu ne kadar arzuladığımı bilse. De Vals araya giriyor, Sophie'ye katılıyor ve sadece popüler bir konu hatırlatmak istiyor. Marka psikanalizi, yakışıklı çocuk bu De Vals, köşeli bir yüz, koyu siyah gözlerle delinen güneş yanığı bir ten, atletik bir vücut, jön bakışları, marka psikanalizi. Evet, iyi fikir. Belki bu aptal buluşun tek gerçek yararı budur. Libido, arzuyu bastırma, iğdiş edilme kompleksi, ayna evresi, ne şarlatanlıklar. Psikanalize karşı iyi kotarılmış bir yergi. Bilişsel bilimlerin ihtişamı. Deneysel kesinliklerin görkemi. İnsanoğlu atomların, moleküllerin ve elektrokimyasal akımların bayağı bir şekilde bir araya gelmesinden başka nedir ki? Bazıları diğerlerinden daha iyi çalışır. That's all. Bunun gizemi nerede? Kitabım çıktıktan sonra konuya eğilip, esas gizem ya da gizemin sınırlarında gibi havalı bir ismi olan ikinci bir kitap çıkarmalıyım ve gizemin gerçekten de aslında gizem olmadığı gerçeği, bilişsel bilimlerle davranışsal terapilerin desteğiyle bir nevi psikanaliz antimanüeli, tüm zamanların mistik ve ezoterik saçmalıklarına, driyudizm, şamanizm, taoizm, sufizm, animizme saldıracağım. Buradan resmi görebiliyorum. Bütün televizyon setlerine gidip onu daha da baştan çıkar. O bana kesinlikle deli olmalı. O kadar güzel, o kadar tuhaf ki. İşin tek zor tarafı salak köpeği. Bir de onunla uğraşmam gerekecek. Ah, bir apartmanın 6. katından bir pencere kazası. Ne kadar da hızlı indi aşağı. Yok, şaka yapıyorum. Onunla yatmadığı sürece bunu yapmam. Salak böcek alerjisi. Bütün bu görünmez moleküler hayat beni bir noktada iğrendiriyor. Ah evet, Ödri'ye söyleyeyim. Temizlikçi eve günde 2 kere gelsin. Salondaki kanepenin altında bir peluş oyuncak vardı. Bu toz alıcılardan ödüm kopuyor. Özellikle şu İngiliz mi Avrupalı mı milletvekillerinin kanında bulunan kirletici maddelerle ilgili makaleyi okuduğumdan beri. Bilmiyorum. Malzemelerin ölüm tehlikesi, hayvanların ölüm tehlikesi, tropik kuşağın ötesine hiç gidemedim. Şu geri zekalı küçük hayvanlar tarafından ısırılmaktan ödüm kopuyor. Geçen ay bir endişe atağı yüzünden Barta, Yucatan'daki villasında katılamadım. Siyatiklerimi bahane ederek havaalanına geri dönmek zorunda kaldım. Gözümün önüne gelen korkunç yılan sahneleri, ağzıma, burnuma, kulaklarıma giren örümcekler, soğuk terler, alev alan bağırsaklar, uçaktan çıktığım andan itibaren ölümcül bakterileri yutma korkusuyla panikledim. Yeter ki kimse asla öğrenmesin. Çalışanların, rakiplerin, merkezdekilerin, hissedarların ve profesyonel basındaki kadrolu katillerin alaycı gülümsemelerini buradan görebiliyorum. KLF Ajansı'nın başkanı Jean-François Rorty'nin fobisiyle ilgili sır perdesi ortadan kalktı. Tropiklere hiç ayak basamadı. Çünkü yılanlardan ve örümceklerden ödü kopuyor. Oldu yine, Fisher'i düşünüyorum. Ne kabus, gözleri beni korkutuyor. Amansız otoritesi beni sarsıyor. Bütün isteklerini yerine getirmeyi o kadar isterdim ki. Ama çıtayı çok yükseğe koyuyor. Çok çok yükseğe. Tanrım, o nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Ben de bu kadar zayıf. Biraz zor ve tehditkar olunca dağılıyorum. Bin parçaya bölünüyorum. Ağrı ve intihar istekleriyle can çekişiyorum. Beni takdir edince de ayağım yerden kesiliyor. Minnettarlık titreşimleri bedenimi geçiyor. Onu inanılmaz yakışıklı buluyorum. Neredeyse boynuna atılıp öpeceğim. Olağanüstü bir şekilde kafam karışık. Öğretmeninden iyi bir not almış, küçük bir kız gibi aptalca bir neşe var üzerimde. Birazdan raporunu bitirecek. Birkaç dakika içinde benim olacak. Stoffer sırıtarak bıyığını ve kötü tıraşlı sakalını düzeltiyor. Beni tiksindiriyor. Pis bir garez dolu, bir çuval gibi bu tip. Alighieri, transandantal meditasyonun ortasında. Dikkat, az sonra havalanacak. Sorun değil. Alighieri, tekrar yere inmene yardım ederim. Pujol ayakkabılarına bakıyor. Tisi, her zaman bu kadar acınası olan Tisi, burnunu karıştırıyor. Bremon burnunu karıştıran Tisi'ye bakıyor. İğrenç çalışanlar, ne zavallı bir gösteri. Bunların ortasında o ve pusuda beni bekleyen Fisher. Ah, bana bu ayın hesaplarını sorarken ki inatçı bakışı ve amansız kırışıklıkları. Benim tek kurtuluşum, beni küçültüyor. Daha aşağı düşürüyor. Hep daha aşağı. Tüm insanlık onurunu kaybedene dek, bir solucan, bir larva, bir hamam böceği kadar alçalana dek, bir bok çukurunda bata çıka yürüyerek değişik oranlarda dışkıyla beslenene dek. Birazdan söylevini bitirecek. Ben birazdan Fisher'le görüşeceğim. Yeter ki o da öğle yemeği için bizimle aynı restoranı seçmemiş olsun. Yeter ki beni onunla görmesin. Ya da daha kötüsü, Fisher onu bizimle yemeğe davet etmesin. Fisher onu ayartır. Tam bir kabus. Stop! Fisher'i düşünmeyi bırak. Yabancılaşmak bana cesaret veriyor. Köşeye sıkıştım. Daha geriye gidemiyorum. Sıçan gibi tuzağa düştüm. Sonsuzluk çağrıştıran bakışlarıyla bu kadının güzelliği ve Fisher kabusu arasında kaldım. İmdat! Her zamanki arkadaşım, imdadıma koş ve bunların hiç önemi olmadığını söyle. Her şeyin hallolacağını söyle. Geleceğin iyi olacağını, her zaman yanımda olacağını söyle. İşte beyaz ve dondurucu okşamanı hissediyorum. Ölüm yaşamayı bilmemektir. Pierre Duck, neyse ki buradasın. Beni bir tek sen anlıyorsun. Her şeyin gerçek kıymetini bir tek sen biliyorsun. Geçici şeylerin boşunalığını. Her şey boş. Tevrat, bu defa tamamdır. Öldüm. Karanlığın krallığındayım. Koyu ve aydınlık koridorlar. Karanlığın içinden gelen sesler. Duyguların karışması. İmdat! Hiçbir şey göremiyorum. Fisher kabusundan başka bir şey göremiyorum. Bağırsaklar. Yine ve her zaman şu baş belası bağırsaklar. Vücudun saçmalıkları. Bozulmuş et yığınları. Çürüklerin arasında çürüme. Hemen bir koşu tuvalete gidip gelsem. Geri zekalı organlar. Bok makineleri. Dışkı ve bakteri depoları. Yaşasın gelecek, yaşasın profilaksi, protez ve akıllı malzemeler. Bu arada al sana bir kitap fikri. Güzel vücuda elveda. Vücuda elveda yaz bakalım. Hayda, böyle bir şey zaten yazılmış. Bilmem hangi antropolog yazmış, ne önemi var? Gelecek dünyaların ihtişamını yüceltip, 2000'li yılların Aldous Huxley olsam, dünyaların en iyisi parmaklarımızın ucunda. Onu tarif etmekle yükümlüyüm. Ben ileri görüşlü biriyim. O bana bakıyor. O sunumunu birazdan bitirecek. Hayattan, ölümden ve geri kalandan tüm beklentim o. Solaryum konusunu açmayı unutma. Sonra Fisher'le öğle yemeği. Hayır, ben ileri görüşlü filan değilim. Sadece bağırsakları hasta bir şirket yöneticisiyim. Ve fare gibiyim. Ah, şu Alighieri yok mu? Hep böyle hayal aleminde. Ondan nefret ediyorum. Neden bu kadar nefret ediyorum bilmiyorum ama bana kalsaydı buracıkta kurtulurdum ondan. Ödri'de durmadan Ardek'te tanıştığı yeni arkadaşlarını çağırıyor. Ne sefil bir ayak takımı. Komedyenler, estetikçiler, etnologlar, eğitimciler, yönetmenler, yazarlar. Cool görünmeye çalışıyorlar. Yok astral bedenim şöyle, yok kozmik hayatım böyle. Dün akşam yine bizdelerdi. 10.000 avroluk kanepelerime yayılmışlardı. İlk bakışta küçümseyişlerini hissettim. Full ası olan Winner'dan, finansçıdan nefretlerini gördüm. Artist bozuntuları, solcu entellerden, sosyal işçilerle, siyasal açıdan doğru birleştirici piçlerden oluşan rezil topluluk. Kendilerini ne sanıyor bu zavallılar? Para, elle tutulur, tek değer. Tüm piyasalarda nesnelleştirilebilen tek değişken, sanatta bile, sanat piyasası. İroniye bakın ki, sanatın dünyamızda büyülü bir baloncuktan ibaret olmadığının ispatı. Arz-talep kanunlarından uzak, sanatçılardan nefret ediyorum. Yapmacık ukalalar. Geçen sanat fuarı çok acıklıydı. Ne büyük utanç. Şahesermiş gibi sunulan boktan şeyler. Artık bu hiçliklerin yarışında, bir çöp kutusundan ya da bir rulo tuvalet kağıdından daha fazla estetik diye bir şey yok. Bu arada işte güzel bir fikir. Bir çöp kutusu sergileyip sanat eseri olduğunu söyleyeceğim. O kadar baş döndürücü ki 5 dakika sonra Fisher, tahminler, bağırsaklarım, iğrenç çalışanlar, iğrenç piyasa. Zengin, ünlü ve pohpohlanan bir sanatçı olmak vardı baskı altında bir şirket yöneticisi olmak yerine. 9. Halka. Clement Darville. Göğüs kafesimle karnım arasında tanımlanamaz buz gibi bir rüzgar. Korkunç bir fırtına. Artık bir şey deme. Yığılacağım. Ambulans, yol, ağaçlar, sondalar. Hubert gibi ebedi dinleniş. Gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek. Sinirlerimi kemiren isimsiz yüzün dışında bir şey görmemek. Dalgalar. Hep bu buz gibi dalgalar. Durağan ve dönüp duran kabusun hareketi. Neden dünya bu kadar zor? Neden bu soğuk? Kaybolsam, kaybolsam, başka bir şeye dönüşmek için sonsuza dek bir uykuya dalsam, bir köpeğe, ağaca ya da bir granit duvarına dönüşsem, her ne olursa, düşmekten başka bir şey bilmeyen bu bedenin dışında herhangi bir şeye dönüşsem, buz dalgaları sinirlerimi saçıyor. Ruhsuz gözler dik dik bana bakıyor. Hayatıma tutunmaya çalışsam, hangi hayata? Babam aklını yitirdi. Geçen gün beni Jean-Claude sandı. Ne keder. Her zaman dayanağımız, rehberimiz olan adam Hubert yakında gidecek. Delphine bizi görmek istemiyor artık. Rorty bana saldırıyor. Ben de ona ne cevap vereceğimi bilemiyorum. O kadar yaşlıyım. Birden o kadar yaşlı hissediyorum ki kendimi. Çirkinim, hep hastalıklıyım. Yine kilo verdim. Diş etlerim çekiliyor. Kırışıklarım derinleşiyor. Bu gözlerini para hırsı bürümüş adamların bakışlarında bir makinedekinden daha fazla insaniyet görmüyorum. İş dünyası tek eğlencem. Şimdi kuşatma altında olan son sığınağım. Kısa vadeli finansal buyurganlıklar diktasının baskınına uğramış olan sığınağım. Kurmak için yıllarımı verdiğim küçük gerçeklik köşesinden çatlıyor. Yok oluşunu hiçbir şey önleyemeyecek. Her şeyimi işime verdim ama artık benden bir şey istemiyor. Kendimi yapayalnız bulacağım. Hubert'in ölümünün karşısında, babamın düşüşünün ve yalnızlığımın karşısında yapayalnız bulacağım. İçimde hep aynı buzul rüzgarı ve saklanan zemin, bu dilsiz, hayaletimsi, duygusuz yüzler. Sakinleştiricilerim tam şu anda burada olan korkumun önünü almaktan aciz. Gece gündüz, durdurak bilmeden. Bu gece yine kabus gördüm. Hep aynı kabus. Korkunç bir ev. Hubert var. Şirketten birkaç kişi var. Oradalar. Sakin ve belli belirsiz. Onlara bir şeyler diyorum. Ama kimse bana cevap vermiyor. Ve birdenbire anlıyorum. Ölü olduklarını biliyorum. Evin bir ölü evi olduğunu biliyorum. Ve orada artık bir şey olmadığını. Ne neşe, ne rüya, ne umut olduğunu. Gözünü kapamanın imkansız olduğu bu kabuslar dışında. Bir şey olmadığını biliyorum. Gecelerim kirli, günlerim daha da kirli. Bu adamlar hayatta ama bakışları ölü. Yeryüzünden kaybolmalarının yarattığı, ani boşluğun dadandığı hayaletler kadar ölü. Yığılacağım, ambulans, yol, ağaçlar, sondalar, Hubert gibi, ebedi dilleniş. Gözlerimi kapayıp, bir daha bir şey görmemek, dalgalar dışında bir şey görmemek, hep bu buz gibi dalgalar. Hubert yakında gidecek. Dördüncüye hastaneye kaldırıldı. Üç bypass'ın üstüne kalbi bir kez daha su koyuverdi. Doktorların teşhisi resmiydi ve Delphine babasının durumunu sormak için aramadı bile. Tam olarak bize neden sitem ediyor? Bunu hiç anlayamadım. Kafasında neler döndüğünü hiç öğrenemedim. Nişanlısına, arkadaşlarına bizden nasıl bahsediyor? Bu sessizliği haklı göstermek için ne gibi korkunç şeyler uyduruyor? Tanrım, bu kadar soğuk, kayıtsız ve kinci bir varlığı nasıl yaratabildik? Bizden bu kadar uzaklaşmasına nasıl izin verdik? Aile olarak. Ne aile ama. Hubert yakında gidecek. Gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek. Sinirlerimi kemiren isimsiz yüzün dışında hiçbir şey. Dalgalar. Hep bu buz gibi dalgalar. Durağan ve dönüp duran kabusun hareketi. Etin, ruhun ve geri kalanların taş kesilmesi. Her şeyin olabilecek en kötü durumda olduğu ama daha da kötüleşebileceği gerçeği. En kötüsü daha yolda. Her bir saniyenin daha da büyük bir ıstırabın vaadi olduğu. Boşuna parçalanmış, yerinden sökülmüş, yere serilmiş, korkudan yıkılmış olacağım gerçeği. Gerçekliği daha da kesinleşecek sadece. Savaşmak, dalmak. Muhteşem beyaz bulutlar. Başıboş dolaşmalarının sakinleştirici görüntüsü. Alighieri gökyüzüne bakıyor. Alighieri muhteşem beyaz bulutları seyrediyor. Alighieri, belki toplantıdaki tek yaşam belirtisi gösteren kişi. Bana yeniden umut verebilir mi? Umut, saçma bir kelime. Uzak bir anlamı var. Her şeye rağmen takılmaya, bir ip gibi ona tutunmaya çalışıyorum. Onun yaptığı gibi gökyüzünü seyredip, onun mutluluğuna çöreklensem, onun mutluluğu, tuzak, yanılsama, mukavvadan dekor, başka görüntülerin yerine geçen görüntüler, ip kopuyor, aynı gökyüzünün altında yaşamıyoruz. Bu ışık bana saldırıyor. Bu mavilik göğsümü sıkıştırıyor. Hubert yakında gidecek. Ben bunca yılımı verdiğim bu şirketten ayrılacağım. Bu izmaritin yanında ezilmiş bir tesbih böceği görüntüsü. Kül süzülüyor gözlerinden. İzmarit kayboldu. Her şey kömürleşti. Kendimi kaybetmekten hiçbir şey alıkoyamaz beni. Sonsuza dek bu buz gibi dumanın ebedi sessizliğinde kaybolsam. Ebedi dinleniş. Gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek. Dalgalar. Ölümcül dalgalar. Camdan hapis. Hareketsizlikten çürüme. Yavaş yavaş kokuşma. Neden dünya böyle? Bu soğuk neden? Kaybolsam. Uzağa. Çok uzağa kaybolsam. Uyusam. Başka bir şeye dönüşmek için uyusam. Ne olursa. Masa, kalem, elektrik prizi, klima filtresi, kahve makinesi, elektromanyetik ışın. Dışarıdaki ağaçlar ilk yapraklarını döküyorlar. Dışarıdaki ağaçlar. O kadar güven verici. Ama o kadar gerçek dışılar ki. Onlarda kaybolsam, düşürüp durduğum bu bedeni bıraksam. Tavşan. Küçük bir tavşan görüyorum. Hasta. Ağlıyor. Tavşanın sefaleti. İnsanoğlunun sefaleti. Kaçınılmaz geleceğine şimdiden hazırlanan ceset. Oradalar. Dört bir yandalar. Her yerdeler. Kımıl kımıl ve hücresel gerçekliklerine çağırıyorlar bizi. Hubert yakında gidecek. İmdat. Yardım edin çabuk. Can kurtaran simidi. İşte benim can kurtaran simidim. Batmakta olan bir simit. Yok olmuş bir iş. Taşınma, toplantı, rorti, iğrenç rorti. Kabuslarımdaki ölüler kadar iğrenç. Bu yapay ve gri dünyada tüm umut sürülmüş. Bir sürgün bölgesinde yaşıyorum. Ve ufukta hiçbir çıkar yol görmüyorum. Ölüm hayata denk olduğunda ne yapmalı? Nerelere gitmeli? Bir şeyi, yaşama aşkını, insanları herhangi bir şeye tercih etmek için fazla yorgun. Fazla bıkkın hissettiğimizde ne yapmalı? Modası geçmiş bir denklem. Hubert'i seviyordum, babamı seviyordum, mesleğimi seviyordum. Bu taşınma ekstra işkence. Son damla. İnanırsam belki bir şansım olur. Hidayete ermem. Hiçbir zaman inanmadığım öteki tarafa gitmem için her şeye gücü yeten Tanrı'dan gelen bir kanıt gelse. Umutsuz bir şekilde ateistim. Ve son derece umutsuzum. Ortalama hayat süresi yılda 3 ay artıyor. Bu yadsınamaz bir veri. Yeraltı sularının kirlenmesine rağmen, iklimlerin bozulmasına, kanser vakalarının artmasına ve meslek hastalıklarının önlenemez artışına rağmen, hayat ortalaması her yıl 3 ay daha artıyor. Televizyon programlarında röportaj yapılan bilim adamlarının gülen yüzü, sunucunun gülen yüzü, bulunan dişlerin kabusu, bu nedenselliğin kaba saçmalığı. O mutlu, gülümsüyor. Fizyolojik geri planların kaba anlamsızlığı. Moleküler ya da ne bileyim, bu durumu mümkün hale sokan şeyler. Hubert yakında gidecek. Babamın kafası gitti. Yakında eski bir paspas gibi atacak beni. Ben ki mükemmel çalışan, bu şirkete hesapsız kitapsız her şeyimi vermişim. Enerjimi kendi çıkarım için hiç saklamamışım. Mesaiye kalmaktan çekinmemişim. Rorty'nin şu planının ne olduğu belli değil. Hukuk departmanını günde 14 saat çalışan genç kurtlarla doldurmak istiyor. Benim bütün ekibimi çıkaracak. Yeniden yapılandırmada beni kullanıp, sonra cost killer birini işe almak için beni de atacak. Gerçek bu. Benim insancıl yönetim tarzım onu eğlendiriyor. Bu adam beni küçük görüyor. Bu adam bana yılanın tavşana baktığı gibi bakıyor. Tavşan, küçük tavşan, yine beni gözlüyor. Kana susamış, kaba saba yandan bir bakış. Yine bilmem hangi yönetim teorisini anlatmaya devam ediyor. Kendinden çok memnun görünüyor. Gözleri parlıyor. Dudaklarında ruhsuz bir gülümseme beliriyor. Yine Friedrich Nietzsche'den alıntı yapıyor. Hitler'in en sevdiği filozof. Yahudi-Hristiyan ahlakı tarafından yüzyıllardır alaya alınan, avcı içgüdümüzü yeniden bulalım. Tüm piyasaları ele geçirelim. Rakibin kanını emmek pahasına da olsa. İyi olmakla yetinmeyelim. En iyi olalım. Ve maceraya atılmak istemeyenler şansına küssün. Doğal seleksiyon gerisini halleder. Kartal olalım, kuzu değil. Şirket, tüm umutların mezarlığı, aşırı çalışan yöneticilerin acılı düşüncelerinin içinde çürüdüğü, gri poliüretan kareler, tutturulamamış hedeflerin belirsiz adımlarıyla titreyen halı flexler, saydam koridorlar, open space'ler, sökülmüş buyurgan finansçıların kısa vadede aşırı baskısıyla paramparça olmuş ruhlarının aynaları, stres, şantaj, manevi taciz, damar problemleri, kas iskelet sıkıntıları, %100 destekle kısmi ya da komple sakatlık, çocukların çalıştırıldığı ve fuhuş yaptırıldığı gelişmekte olan ülkelerde taşeronluk. Ben ki her bir çalışanın saygı görmesini ve değerli hissetmesini gözettim her zaman. Anlamıyorum. Artık anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü ben hiçbir şeyim. Bir keder çuvalından başka bir şey değilim. Korku her yerde ve huzur hiçbir yerde. Yeşil bir gökyüzü altında saçılmış yavru koalaların görüntüsü. Hayvanlar aleminin sonu. Bitkilerin can çekişmesi. İnsanlık hiçbir zaman var olmadı. Yalnız inorganik olan hayatta kalıyor. Kendimi kaybetmekten hiçbir şey alıkoyamaz beni. Bir granit bloğun ebedi sessizliğine gömülsem. Hep aynı kabus kalıntıları. Bu korkunç ev, Hubert, şirketteki çalışanlar. Ortada Rorty var. Richard Stoffer ve Sophie Castiglione ona bakıyor. Hepsi benim karşımda. Onlara bir şeyler diyorum ama kimse bana cevap vermiyor. O zaman anlıyorum, ölü olduklarını biliyorum. Evin bir ölü evi olduğunu biliyorum ve orada artık bir şey olmadığını. Ne neşe, ne rüya, ne umut olduğunu görmezden gelmenin imkansız olduğu, bu kabuslar dışında bir şey olmadığını biliyorum. Ölümün kuvvetleri hayatı azar azar yiyip bitiriyor. Onsuz hayatım, onlarsız hayatım, hayatsız hayatım, göğüs kafesimle karnım arasında tanımlanamaz buz gibi bir rüzgar. Sessizlikte korkunç bir fırtına. Artık bir şey deme. Yığılacağım. Ambulans, yol, ağaçlar, sondalar. Hubert, ebedi dinleniş. Rüyamın içinde yaşıyorum. Galaksinin kenarına kurulmuş küçük bir bebek evi. Tüm zamanların ölüleri orada yaşıyor. Acı içindeki ölümsüzler. O kadar işkence çekiyorlar. O kadar acı çekiyorlar ki kaybolmaları imkansız. Gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek. Tüm mümkünlerin ufkunda gözüken adinin sefil yüzü dışında bir şey görmemek. Dalgalar. Hep bu buz gibi dalgalar. Durağan ve dönen korkunun hareketi. Etin ve ruhun çürümesi. Her şeyin olabilecek en kötü durumda olduğu ama daha da kötüleşebileceği gerçeği. En kötüsünün de daha yolda olduğu. Her bir saniyenin daha da büyük bir ıstırabın vaadi oldu. Boşuna parçalanmış, yerinden sökülmüş, yere serilmiş, korkudan yıkılmış olacağım gerçeği. Gerçekliği daha da kesinleşecek sadece. Hayat, hiçliğin ortasında bir korku parantezi. Şekilsiz ve cansızlarla dolu bu rüya gibi. Ölümcül tatta bir mineral girdabı. Ölü değilim ama canlıların dünyasına da ait değilim artık. Fetheden bakışlarıyla umut dolu ve yanar döner bu evren bana yabancı. O kadar yabancı ki, fethetmek, hep fethetmek. Kolonilerin iğrençliği, Kolomb öncesi Amerika'nın imha edilmesi, Kızılderili soykırımı, Ermeni soykırımı, Afrikalıların sınır dışı edilmesi, Sırbistan'da, Ruanda'da etnik temizlik, binbir türlü işkence ve çalışma kampı, bir toplama kampının gün doğmadan önceki görüntüleri, sisler dağılarak bunun gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Yılların ve yüzyılların boşuna geçmesi. Hiçbir şey ya da hiç kimse bunu geri çeviremez. Annemi ölüm döşeğinde görüyorum tekrar. Ağrıdan ve morfinden tükenmiş, dağılmış, sonsuz huzurdan. Yalnızca hastalığın beyaz kabusunu görmüş, mübareklerin ebediyetinden bahsederdi durmadan. Tarih tekliyor. İnsanlık boğuluyor. Ve Hubert yakında gidecek. Ölen tavşan, küçük tavşan. Bir tek seni görüyorum. Tavşan, kan revan içindeki tavşan. Sen benim dostumsun. Tehditlerle dolu ve alacakaranlık bir bölgeye giriyorum. Ve hiçbir şey seçemiyorum. Kederli gölgeler dışında bir şey ayaklanmıyor. Mutluluk, kurtuluş, lütuf, bağışlanma, kutsallık, bir o kadar plasebo kelime. Kitleler için Q metodu, ışıkların küçüklüğü, büyük hümanist fikirlerin küçüklüğü, cumhuriyetçi rüyanın, eğitimin, bilimsel ilerlemenin ve tüm sosyal koruma sistemlerinin hiçliğin büyüklüğü karşısındaki küçüklüğü. Rorty, yine Rorty, Rorty, bir zirve, bir yarımada. Fethi'nin görkeminde bir abide, Rorty, içinde yüzünü buruşturarak gülümseyen bir cüce, Rorty ve iktidar hırsı, Rorty ve ilerleme, Rorty ve sınırların aşımı, Rorty ve gelişim fırsatları. Rorty gülümseyerek bana bakıyor. Küçük ev gülümsemesi, pis kokulu düşüncelerin şeffaflığı, tavanları gülümseyen yerlere gülümseyen duvarlara gülümseyen küçük bir ev, bir de bu kız. Castiglione, o da aynı şekilde gülümsüyor. Ortaya çıkan tüm bu dişlerin mekanik korkusu. Kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus, kabus. Dişler beni bu korkunç eve yönlendiriyor. Hubert, şirketin çalışanları. Arnold de Valls, Richard Stoffer, Sophie Castiglione, Anne Laure Bremon, Pierre Henry Tissi ve diğerleri. Bu küçük ölüler evinin mutlak gerçekliği, gerisi sadece bir yanılsama. Ebedi dinleniş, gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek, sinirlerimi kemiren isimsiz yüzün dışında bir şey görmemek, dalgalar. Hep bu buz gibi dalgalar, korkunun mükemmel hareketsizliğe varana kadar ki aşırı hızı, geçmiş şimdi gelecek. Her şeyin olabilecek, en kötü durumda olduğu ama daha da kötüleşebileceği gerçeğinde birleşiyor hepsi. En kötüsünün de daha yolda olduğu, her bir saniyenin daha da büyük bir ızdırabın vaadi olduğu. Parçalansam, yerimden sökülsem, yere serilsem, korkudan yıkılsam bile, gerçekliği yalnızca daha da kesinleşecek. Küçük evin bir köşesinde annem var, tavşanı alıyor. Küçük beyaz tavşan, bir gözü çıkmış, çok kan kaybediyor. Bütün tavşan enerjisiyle savaşıyor. Ama annem bıyık altından gülerek patilerinden tutuyor. Sol elinde bir bıçak parlıyor. Aslında annem değil, ona yanıltacak derecede benziyor ama gerçekte o değil. Saç aynı, bakışları, silüeti aynı. Ama onda bir şey beni dehşete düşürüyor. Anlatılmaz ve görünmez bir şey beni bu kadından kaçmaya itiyor. Gitmeye çalışıyorum ama aynı zamanda ayaklarıma söz geçiremediğimi fark ediyorum. Sözümü dinlemiyorlar. Korku beni felç ediyor. Olduğum yerde heykel gibi. Dehşet içinde kalmaya mahkumum. Kadın durmadan yaklaşıyor. Yıkılıyorum. Ambulans, yol, ağaçlar, doktorlar, hemşireler, sözler, sondalar. Hubert, ebedi dinleniş. Gözlerini kapayıp bir daha bir şey görmemek. Dalgalar dışında. Hep bu dalgalar, sadece dalgalar, çocukluğa dönüş. Annem ve babamla o kadar mutluyum ki tatildeyiz. La Rochelle sahillerinde kesik kesik yansımalarla uzanan büyük mavilik görünürken büyüleniyorum. Yolda, bir yokuşun ya da vadinin tepesinden bakıyorum. İlk yot kokularının coşkusu ve sonra okyanus. Yaklaşmakta olan engin okyanus. 2. Araf, Russell, ne işim var benim burada? Bu kadar delinin içinde. Neden beni stratejik kurullarına alıyorlar ki? Daha deneme süren bile bitmedi. Daha iyi, ihbar vermeden ayrılabilirim. Belki de vakti gelmiştir. Kurumsal dünyanın zor olduğunu biliyordum. Ama bu kadarını, bu kadar hoşnutsuzluğu, ıstırabı, kırgınlığı ve grotesk iktidar merakını bir arada görünce arkama bakmadan kaçasım geliyor. Bir daha dönmemecesine hem de. Buraya ekip yönetmek üzere geldim. Daha tanımadığım çalışanları işten çıkarmak için değil. Ama bunların tek derdi bu. Maaş yükünü azaltmak, masrafları azaltmak. Dillerinde bir tek bu var. Gözleri operasyonel kârın mavi çizgisine dikilmiş. Şu Rorty bir acayip. Evrimin muhteşemliği üzerine söylevi tam bir soytarılık. Kurumsallaştırılmış av mekanı olan şirket. Al sana güzel bir test konusu. Yönetenlerin mi, yönetilenlerin mi tarafında olmalı? Cepheni senin seçmen lazım. Yoldaş, bütün insanlar özgür ve kanun önünde eşit olarak doğar. Burası hariç, menfaatin bekleme odası, halka açılma, enerjisinin başka şirkete satılması, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün iflası, üstelik hepsi de tamamıyla yasal. Ne komedi. Şu Rorty, bu lafları yutan bütün bu aptallar, yani hepsi değil tabii, bazıları çökmüş görünüyor. Şu zavallı François Clément Darville ölü gibi, bu annemin tek başına bir şatoda oturan arkadaşını hatırlatıyor. Kadın öyle kederliydi ki, sonunda intihar etti. Madame Gassendi, evet evet, Madame Gassendi. Aynı basık çene, aynı parlak alın, aynı kırışıkla çevrili yuvarlak gözler. Midem bulanmasına rağmen, gözümü ondan alamadığım için mazoşist sayılır mıyım? Görünüşe bakılırsa farkında bile değil. Bu kadın için tamamen görünmezim. Daha iyi, çaktırmadan diğerlerini gözlemleyebiliyorum böylece. Şu De Vals mesela, onun durumunu inceleyelim. Tüm yüz bilimsel ve fizyonomik analizler kesin. Bu adam aynı penis başına benziyor. Ya da bir hindiye, karşısındakine saldırmaya hazır uzun, küçük kafalı bir kel, köylü kafası, bitkiye benzer bir ense. Ah, onu ne kadar hor gördüğümü bir bilse, ne kadar da gururlu, kibirin kendisi. Gerçekten, bu herifi sevmiyorum. Rorty'nin yerinde olsam ve bağlıymış gibi kaçardım ondan. Bunlar birbirini yiye dursun. Her şey o kadar ortada ki, o kadar acınası ki. Pujol, çekici genç üst düzey yönetici edalarıyla kasım kasım kasılıyor. Dinamik ve motive. Zavallı herif o kadar karikatür gibi ki gerçekten canım acıyor. Dikkat, ben süper bir adamım. Zeki olduğum kadar yakışıklıyım da. Prestijli okullarda eğitim gördüm. Büyük bir arabam ve kocaman sorumluluklarım var. Ya da tam tersi. Sahiden ne okudu acaba? Hack mi? Galiba evet. Bilmem hangi sıkıcı ama şık insan kaynakları disiplini üzerine hack ya da MBA yapmış olması lazım. Aha, onu incelediğimi fark etti. İnceleyen bakışımı yakalamış olmalı. Hemen başka bir tarafa bakmalıyım çaktırmadan. Beni gördüğünü görmemiş gibi yapmam lazım. Dikkatimi Tisi'ye yöneltmeliyim. Tarif edilemez Tisi. Toplantının ortasında burnunu karıştırıyor. Böylesini ne gördüm ne duydum. Sanki onunla dışarıdaki dünya arasında ışık geçirmez bir duvar var. Ya da sanki şirketin iyiliği ve güvenliği sayesinde görünmez olmuş gibi. Al sana çelişkili şartlar. Dominik Meyer onu sitemkar bir bakışla süzüyor. İğrenç olduğu bir gerçek. Adab-ı muaşeret. Tisi adab-ı muaşeret ilk ders. Toplantının ortasında burun karıştırılmaz, gaz çıkarılmaz, kusulmaz ya da içki içilmez. İkinci ders. Arzu edilebilme potansiyelini optimize etmek için her şeyini ortaya koyarsın. İşte oldu. Midem kalktı. Kusmak istiyorum. Şu Tisi'den tiksiniyorum. Kirli samimiyetini ve belirsiz niyetini aşırı buluyorum. Haydi şimdi Meyer'e konsantre olayım. Şeker mi şeker Meyer'e? Hüzünlü, hep hüzünlü olduğu bir gerçek. Neden çabuk sezgisel bir teşhis? Gözlerimi kapıyorum. Onun varlığına konsantre oluyorum. Onu görüyorum. Evine dönüyor. 15. bölgede balkonlu, şık bir apartman. Şifreli kapı. Otopark. Hava kararmış. Koridorun ışığını yakıyor. Elindekileri salondaki kanepeye bırakıyor. Telesekreterdeki mesajlarını dinliyor. Duvarda asılı tablolara bakıyor. Her akşam olduğu gibi boşluk hissi. Her akşam olduğu gibi kocası daha gelmemiş. Bir şirketin yöneticisi, bir bankacı, finans müdürü ya da uluslararası avukat neyse. Yüksek potansiyelli bir yönetici sonuçta. Ancak 2 saat sonra gelir, belki de 4. Belki yine şehir dışındadır. Meğer küçük kızıyla ilgileniyor. Ah tabii, unutuyordum. Önce dadıya uğrayıp kızını aldı. Onu doğru dürüst dinlemeyen, zar zor yüzüne bakan ve artık ona elini bile sürmeyen bu kocadan fazla yardım görmediğini düşündü. Belki bir metresi vardır ya da kim bilir bir sevgilisi. Bunları kendi kız arkadaşlarına anlatması gerekirdi. Ama onlar hep çok meşgul. Sonuç olarak genç, güçlü ve eğlenceli bir erkekle parıldayabilirdi. Haydi ama sakin ol ahbap. Ne de olsa evli sayılırsın. 4 yıl beraber yaşamak önemsiz olamaz. Önemsiz değil kesinlikle. Ama şu Dominic Meyer'in kıvrımları yok mu? Onlar da önemsiz değil. Özellikle öbür ikisinin yanında. Bremon ineğiyle peygamber devesi Castaglione'nin arasında kıyas kabul etmez. En azından Meyer'in dengeli bir hali var. Yumuşak, şehvetli, biraz nevrozlu ama tam gerektiği kadar. Normal yani. Castaglione öyle mi? Tam bir erkek canavarı. Zamanlarını sizin, sefillerin sefili olduğunuzu ispat etmekle geçiren ve genelde bunu başaran öfkeli deliler kategorisinde metotları. Kendilerini doğrulamaktan başka bir şeye yaramayan bir postulat edinip, ben güçlüyüm, sen zavallısın, eğer seni seversem kendine dikkat et, kim olursan ol, ne yaparsan yap, benim tanımıma hangi davranışın uyarsa uysun, sapık sistem. Gözlemin sonuçlarını sadece gözlemcinin etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda onu bütünleyen bir parçası da olduğu sapık bir sistem. Biz koyunlarımıza geri dönelim. Kesin olan bir şey var. Ben onlar gibi hırçınlaşmak istemiyorum. Bu benim ikinci şirketim ve hep aynı terane. Her seviyede çile ve kin. Yine geri dönme zamanı. Yön değiştirme zamanı. Yön değiştirme. Evet, ama nereye doğru? Tezimi bitirebilirim mesela. Evet, neden olmasın? Ya da en azından başlayabilirim. Doktora yapabilirim. O kolay, konum belli. Kurumsallaştırılmış av mekanı olarak şirket Garfinkel'in eseri ışığında iş dünyası, bir nevi ofis etnometodolojisi. İşte iyi bir fikir. Sonra ders verebilirim, yani ders verebilmek için önce profesör olmam gerekir tabii. Ya da en azından öğretim üyesi. Bir pozisyona 300 kişi başvuruyor. Bundan daha zoru olamaz herhalde. Kolay değil belki ama imkansız da değil. Orada buradakinden daha başarılı olurum. Ticari biznes sarhoşlarıyla baskı altındaki grafikerler arasında bağlantı görevi görürüm. Evet, öğretmenlik. Belki bu sağlığa zararlı huzur evi ortamından kaçmamı sağlayacak ideal çözüm budur. İdeal çözümü abartmayalım. Kendi işimi yapmak. Asıl ideal çözüm bu. Russell AŞ, İletişim Danışmanlık Ajansı. Evet, neden olmasın? Ama hafta sonlarına tatillere elveda demek olur bu. Mary Gabriel'imle yatakta mayışmak söz konusu bile olamaz. Çift hayatı kutsaldır. Belki işletme okurum. Patrick önermişti onu bana. Evet, neden olmasın? Seçme sınavına hazırlanırım. Yüksek seviye memur olurum. İşte hayatımı kolayca kazanmak için, kendi kendime yetmek için. Tatillerimle hafta sonlarımı feda etmek zorunda kalmadan iyi bir statüye sahip olmak için çözüm. İşten kovulma tehlikesi olmaksızın müdürüme karşı çıkabilirim. Toplantıya geri döndüğümde Rorty beni süzüyordu. Bir eksik arıyordu. Bu ukala iktidarını sağlamlaştırmak için sistematik şekilde diğerlerinin gücünü sarsmaya çalışıyor. Şirketteki insan ilişkilerine basit bir alternatif, domine etmek ya da itaat etmek ve domine etmek için her yol mübah. Yani dikkat, tehlike, baskın kişiyle aynı fikirde değilseniz işten çıkarılmayı göze alın. Sırf Rorty beni işe aldı diye ona mutlak güven ve sadakat duymak zorunda değilim. Evet, seçme sınavı iyi fikir. Sınava hazırlanacağım. Bu akşamdan başlayarak hukuk ve tarih kitaplarını yalayıp yutacağım. Ah hayır. Bu akşam Peggy'nin doğum günü. Olmaz, neyse, yarın o zaman. Ay yok, yarın David'le Squash'e gideceğime söz verdim. O zaman yarından sonra, evet evet yarından sonra sınava hazırlanmaya başlayacağım. Belki Jean Charles'ı çağırırım. Erkek kardeşi girmişti sınava. Hazine Bakanlığı'nda iyi bir pozisyonda çalışıyor şimdi. Evet. Yarışa hazırlanmak için birkaç tüyo isterim ondan. Burada çürümeyeceğim. Ama yine de mantıklı olmak lazım. Sınava hazırlanacağım diye her şey mucizevi bir şekilde durmayacak. Aksine, bu arada çalışmam lazım. Bir işim olması lazım. Deneme süren bir bitsin, kendimi rölantiye alırım. Ama bir yandan daha iyi bir iş arayışımı sürdürürüm. Fransa'nın en prestijli okuluna girme ihtimali için tek gelir kaynağımı bırakacak değilim. Ayrıca Mary Gabriel o kadar endişeli ki başaramamaktan hakikaten korkuyor. Para sıkıntılarını kafaya çok takıyor. İlişkimiz daha hassas sayılır. Çocukça bir şey yaparak her şeyi mahvedemem sonuçta. Artık 20 yaşında değilim. Eğer istifa edersem hiçbir şeyim kalmaz. 1200 avroluk kirayı nasıl öderim? Hangi parayla yaşarız? İşsizlik yardımıyla yaşayamayacağımız kesin. Onun iyi bir isim yapmasını beklerken başka seçeneğim yok. İşi sokakta bulmadım. Özellikle de ayda 6000 avrodan fazlaya mal olan bu işi. Her şeye rağmen burada olmak benim için bir şans. Yani göreceli bir şans. Kendime tekrarlamalıyım bunu. Burası sadece bana başka yerlerde sağlayacakları açısından ilginç. Bu durumda üst düzey yöneticilik ya da siyaset mesela, evet, siyaset neden olmasın? Frank birkaç defa toplantılarına çağırdı beni. İç açıcı istikbal diye ben buna derim. Buraya kazık çıkmam söz konusu olamaz. Bu kin ve güvensizlik ortamında, sürekli işten çıkarılma korkusuyla, her an ezilme tehlikesiyle karşı karşıya bir böcek gibi yaşamam mümkün değil. Bu şirket bir aşama olarak kalmalı. Beni başka bir şeye götürmeli. Emekli olana kadar burada tutsak olmak ne kabus. Yaşlanıp şu zavallı Clement Darville gibi gençlerin durmadan itip kalktığı çürük bir artık olmak korkunç. Bu kadın o kadar mutsuz görünüyor ki. Neden onun kırışıklıklarından, hüznünden kendimi almakta bu kadar zorlanıyorum? İçimi öyle bir karartıyor ki yine de benden daha güçlü bir şey bu. Ona bakmaktan alamıyorum kendimi. Hani ağrıyan dişine dilinle dokunmadan duramazsın ya, onun gibi. Hayatı neye benziyor? Ailesi, bir ailesi var mı? Neler yapmaktan hoşlanıyor? Kesin olan bir şey var. Onun gibi olmaktansa kafama bir kurşun sıkmayı tercih ederim. Onun kadar mutsuz, onun kadar zavallı olmaktansa işte canım sıkıldı. Bu kadın o kadar berbat, o kadar acılı bir şey yayıyor ki etrafa. İçinde hangi gizli acı, hangi içsel dram büyüyor? Bunu bilmiyorum ve böyle kalmasını tercih ederim. Karşıdaki Alighieri ise yorgunluktan ölmüş bir hali var. Bu arada bu kadar hayallerinde yaşayan biri olduğunu hiç fark etmemiştim. Tuhaf bir tip. Bu aralar pek günahsız gözükmüyor. Bu kadar müşteriyi bağlayamazdı. Aşağılık şey. Ama o en azından daha yeni sayılır. Sistem onu iyice mahvetmemiş. Rorty de konuşmaya devam ediyor. Konuşması beni yoruyor. Dinlemiyorum artık. Dinlemek istemiyorum. Dayanılmaz bir insanları bastırma arzusuna kapılmış bir adam. Onun yerinde olmak dışında bir şey istemeyen diğer insanların karşısında mutlak iktidar düşlerini tekrar tekrar tasarlayıp hayata geçiriyor. İşte sistem bu şekilde ayakta duruyor. Ne zaman çökecek? Bir gün çökecek mi? Rorty bana bir soru mu soracak? Yok, yanlış alarm. Süzüyor beni sadece. Bakışları coşkuyla parlıyor. Puantiyeli kravatı. Zevksizliğini ortaya koyuyor. Nietzsche, yine Nietzsche. Avcı müdürlerini bu felsefi yönetim saçmalığında kutsamak için doğruluk taslıyor. Kişisel olarak ben Schopenhauer'u tercih ederim. Ya da Bergson'u, yaşama isteği, hayati atılım, bilincin yaratıcı gücü. Bütün bunlar fazlasıyla beş paralık olan iktidar arzusu fikrinden daha yerinde. Ayrıca merhamet diye bir şey var. Schopenhauer'la Bergson'daki asıl değer, Budizm'de olduğu gibi, tüm insan ilişkilerindeki asıl değer olan merhamet, Nietzsche'de yok. Belki var ama karşı değer olarak Nietzsche, yine Nietzsche, hep Nietzsche. Neden Foucault'tan, Deleuze'dan, Habermas ya da Sloterjik'ten alıntı yapmıyor? Onları tanımıyor da ondan, çok normal. Onları hiç okumadı da ondan. Okuduysa ne olayım? Şu Rorty kültürsüz soysuzun teki, felsefeden hiç anlamıyor. Düm düşünce dünyasından bir haber. İşte bu yüzden konuyu sürekli en yaygaracı dogmaya getiriyor. Ona yüksek sesle ve dimdik söylemeliyim. Masanın üstüne çıkıp mikrofonu elime almalı, aptallığın, hoş bir salon niçeciliği de dahil, türlü türlü şekillere girebildiğini haykırmalıyım. Rorty'nin ve diğerlerinin suratlarını düşünüyorum da, ne olurdu acaba? Belki de hiçbir şey, belki hepsi duymazdan gelirdi. Rorty de tiradını sürdürürdü kayıtsız bir şekilde. Şirket, çağdaş serserilik yeri, temelde hepimiz seçim yapamadığımız için buradayız. İktidar arzumuz gerçeklik ilkesinin üzerinde yerle bir olduğu için, iyi birer futbolcu, başarılı birer sinema yıldızı ya da yazar olmayı ya da sadece kendi yolumuzu izlemeyi yeterince hayal etmediğimiz için. Çocukken palyaço olmak istiyordum. Kalabalıkların önünde şaklabanlık yapma fikri bende muazzam bir sevinç uyandırıyordu. Çılgın bir umut. Kaderim buydu benim. Bunun için yaratılmıştım. Neden saptım o yoldan? Gerçekten benim yolum o muydu? Önceden beri var olan bir yol var mıdır yoksa yol biz ilerledikçe mi oluşur? Zor soru. Tek bildiğim şey, bu yolu bir an önce terk etmem gerektiği. Peki ya Rorty'ye cinsel taciz davası açsam? American Beauty filmindeki gibi. Belki acayip tazminat götürürüm. Rorty'nin suratını görür gibiyim. Aslında ben işletmede değil, sirk okulunda okumak istiyorum. Neden olmasın? Sıfırdan başlayan ilk insan ben olmam herhalde. Çocuğum yok, aşılamaz engellerim yok. Evet, bu mümkün olabilir. Yeter ki isteyeyim. Hayat geçsin diye beklerken, evde rahat rahat oturamam. Evet, arada bir DVD, bir konser, bir akşam yemeği veya squash kursuyla varoluşumu kendi başına bırakamam. Kendi halinde benden habersiz, beni burjuvalaştırıp çıkmaz bir sokağa saplanmasına izin veremem. Haydi, biraz cesaret oğlum. Kaderini Rorty'ninkine benzer bir azimle çizersen, başarırsın. Enerjini bir yönde topla. İrade, tutku, bağımsızlık. Hayatını mahvetme. Şu palyaçoluk fikri beni mutlu ediyor. Kurtuluş orada. Bir tek bana yapması kaldı. Ben özgür bir adamım. Hayat uzun ve gelecek benim. 3. Cennet. Alighieri. Burada hayatta, bana benzeyenlerin arasında olmak ne büyük mutluluk. Bugün gökyüzü o kadar güzel ve kendimi o kadar hafif hissediyorum ki. Bir yaz akşamı Akropol'ün üstünden geçen bir esinti kadar hafif. Bir kış günü Sorbon'a düşen bir güneş ışını kadar aydınlık. Dün gece sonumun geldiğini gördüm ve buradayım. Hayattayım, herkesin ortasında, her şeye rağmen benzerlerim olan bu adamların ortasında. Kardeşlerim, korkunç derecede kendini beğenmiş konuşmalarına rağmen, kaba saba görünür olma endişesiyle, saçma bir şekilde bozulmuş gülün suratlarına rağmen, bizi birleştiren bağ, evren kadar büyük. Ah, hayatın donuklaştırdığı kardeşlerim benim. Sizi öpmeyi o kadar çok istiyorum ki. Sizi mutlulukla hipnotize etmeyi, sizi nimetlere boğmayı o kadar çok istiyorum ki, seni bile, canım Rorty, büyük sermayenin emrindeki iğrenç ergele, finans pompasının hizmetindeki aşağılık kaniş. Konuşmanın üzerinde salınıyorum, hevesine çarpıyorum. Solaryumun 10. kata taşınma projesi mükemmel ilerledi. Bir de havuz olacak, bir köşe restoran ve Paris'e tepeden bakan küçük bir bahçe. Tadilat neredeyse bitti. Yakında basını çağırırız. Bütün dünyadaki lokasyonlarımızın müdürleri burada buluşabilecek. Bu muhteşem bir şey, harika. Aynı bilgiyi edinen Tisi'nin, Stoffer'in, Pujol'un, Bremon'un, Castaglione'nin, Meyer'in, Valsin, Clement Darville'in ve Russell'in dokunaklı güzelliği. Biz de bu basit çağrının büyüsüyle 11'imiz birden anında buluşacağız yukarıda. Paris'e tepeden bakarak. Ah dil, logoların paha biçilmez gücü. Ah benim Rorty'm, o kadar yakışıklısın. Solaryumundan öyle gururlusun ki. Paris'e tepeden bakan küçük güneş kralı. Ah canım Rorty, şu solaryum taşıma projenin ne kadar umurunda olmadığını. Ama seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen. Sen, açık hava mekanların mollası. Kurumsal iletişim imparatoru, seni mavi nurdan parlak melekler kadar seviyorum ve ciğerini biliyorum, ciğerinizi biliyorum. Burada olduğum için mutluyum, o kadar mutluyum ki, hayatta olduğum için o kadar mutluyum ki. Duvarlar ışıldıyor, hava yoğunlaşıyor, argon, oksijen, azot. Siz benim arkadaşlarımsınız, binanın tamamına aşk atomları yayılıyor, her olay beni kendimden geçiriyor. Her bakış açısı beni keyiflendiriyor ve artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne telefon açıp yeni müşteri aramaktan, ne başka bir ekibi tercih ettiklerini duymaktan, ne de Rorty'nin beni yanına çağırıp şirketin verimliliği en düşük çalışanı olduğumu söylemesinden korkuyorum. Benimle ilgili profesyonel yetkinliklerime gölge düşürecek bir karar alınması gerekecek. Bu şirketi bırakırsam yazık olur. Ne de olsa hayat güzel, ne önemi var? Nasıl olsa Eckhart, Wittgenstein, St. Augustine, Musil, Dostoyevski ve Kafka'yı yeniden okumak için günün birinde bir yıllık ücretsiz izin almayı düşünmüyor muydum? Ya da köklü bir iş değişikliği yapmayı? Ne fark eder? Benim için her şey aynı derecede güzel. Bütün olasılıklar hoşuma gidiyor. Gökyüzü muhteşem. Bulutlar yavaşça, derinlik ve heybetle çiziyorlar gökyüzünü. Ne güzellik. Bir ömür bakabilirim onlara. Mineraller, bitkiler ve hayvanlar birbirleriyle yeniden sözleşti. Gerçekliğin her nabız atışını kutlayan görünmez bir bayram. Sonsuzluk burada. Ebediyet yanı başımızda. Her şey bana aynı ölçüde güzel geliyor. Bir gün ölecek olma düşüncesi bile. Sakin olun, canlarım. Size iyi haberler getirmek için buradayım. Hepimiz hayattayız. Bu akşam Agnes ve Mark'la görüşeceğim. Belki sinemaya gideriz. Sonra da bir restorana. Sonra hepimiz kendi köşemize çekiliriz. Sonra uyuruz. Sonra işe gitmek için kafamız rüyalar ve ihtimallerle dolu olarak kalkarız. Bütün bunlar aşırı ölçüde sıradan ve beni şüphe götürmez bir neşeyle dolduruyor. En düz günlük hayat, en mutlak mucizeyi ortaya çıkarır. Hayatta olduğunu bilme mucizesi. Dünyanın en aptalca şeyi, dün gece sonumun geldiğini düşündüm. Ve buradayım, hayattayım. Arabayı inanılmaz bir kesinlikle ağır çekimde tekrar görüyorum. Camları film kaplı, siyah bir BMW. Basların titreşimini hala hissedebiliyorum. Bir çeşit techno-rap cinsi. Aşırı derecede boğuk ve metalik. Adrenalin tadında bir zehir gibi damarlarıma sızdığını hissedebiliyorum. İki adam çıktı. Biri iri yarı ve kaslı. Öteki ufak tefek. Garip bir biçimde. Ufak tefek olan bana annemi hatırlattı. Ufak tefeğin cebindeki tabancayı fark ettim. Pis ibne dediklerini duydum. Derini yüzeceğiz. Bana nişan aldığını gördüğümde kalbimin hızla çarptığını ve kanımın donduğunu hissettim. Saçma sapan nedenlerden öldürülen bütün o insanları düşündüm. Sigara ikramını reddettiği için, dik dik baktığı için ya da sadece tipi bozuk olduğu için, sokakta ya da metroda bir hiç uğruna öldürülen tüm insanları. Arabadakiler sırıtıyordu. Adam tetiği çekti. Hareketleri gergindi. Güneş gözlükleri ve bir deri ceket vardı üstünde. Hareketleri gerildikçe ben korkmaya başladım. İlkel bir korku. Neredeyse hayvansı. Bilmediğim çağlar ve türlerin gerisinden gelen ve birdenbire tuhaf, insanı kendinden geçiren bir huzura dönüşen bir his. Sanki benim dışımda biri sahneye çıkıyormuş gibi. Sanki sıradan hayatımla kısıtlı benim yerime başka bir ben geçmiş gibi. Fiziksel bedenlerin üstünde süzülmeye ve boşluğu kuşatmaya muktedir biri. Bir bakışta olayların zamanı ve bütünlüğü. Kısa bir sokak lambası aydınlığını takip eden felaket tadında metalik bir göz kamaşması, bilinç kaybı ve kafa asfaltın üstünde hayata dönüş. Yeniden sokak lambası. Aynı anda arabalar, farlar, fast food restoran tabelaları, ağaçlar, kafeler, uzaktan duyulan bir polis sireni. Güneş yükseliyordu. Yoldan geçen biri durarak bana yardım teklif etti. Carlos'a benziyordu. Şov bizden arkadaşlarıyla gelip mahallede dolaşmak isteyip istemeyeceğini sormak geçti içimden ama ona her şey yolunda, teşekkürler diyerek cevap vermekle yetindim. Kalkıp eve doğru yöneldim. Bitkin ama canlı, yürümeye başladım. Önce yavaş, sonra iyi bir ritimle. Ben yürüdükçe dünya yavaşlıyor. Hayatım hızlanıyordu sanki. Anaokulu yıllarının yoğun ve sessiz şefkati. İlk bisikletten düşmelerin ziftli acısı, lise mezuniyetinin içi içine sığmayan neşesi, kutsal ve kutsal olmayan metinlerin harikaları ve gizemleri, Tibet zirvelerinin sisli yükselişleri, Alexandra David Neal'in ayak izlerinde, dışarıda, hayat küçük, hoş skeçlerle akıyordu. Köpeğini gezdiren şemsiyeli kadın, yeşil kamyonun arkasında koşan çöpçü adam, Kornasıyla bütün dünyaya küfreden taksici. Birkaç kilometre ileride. Ev. Ne kadar uyudum? 1 saat. Belki 2. Her halükarda bilmem hangi fantastik romandan fırlamış, bu rüyayı görmek için yeterince uzun. Hes, Lovecraft, Castaneda ya da K. Dick olaydan sonra hafızamda bazı başlıklar itişip kakıştı. Eğer bu dünya hoşunuza gitmiyorsa, başka dünyalarınızın olması gerekir, Ubik. Elektrikli koyunlar neyin rüyasını görür? Şeytanın çayırı ve küçük duman. İkstlan'a yolculuk, iktidar hikayeleri, sessizliğin gücü. Bozkır kurdu. Olay diyorum ama hangi olay? Hiçbir şey olmadı ki. Ya da çok az şey oldu. Anlatacak bir şey yok neredeyse. Başlangıçta odamda yalnız olmadığıma dair karışık bir his, basit bir izlenimdi. Bu his çok geçmeden kesinliğe dönüştü. Yalnız değildim. Bir sohbet dönüyordu. Başımın 20-30 santim yukarısında. Sanki bir toplantı odası gizlice oraya kaymış gibi. Gürültülü oldukları kadar görünmez olan insanlarla dolu bir toplantı odası. Ne saçma bir düşünce diye bağırdım rüyanın ortasında. Aynı anda hışırdayıp cızırdayarak iç çektiklerini duymama rağmen, hatta içlerinden biri beni ayrıcalıklı gelecekleri ilan eden jinekoloji-kozmoloji maceracılarının bozuk odağından tebrik etti bile. Hangi jinekoloji-kozmoloji maceracıları diye sordum kendime. Dünyanın en mantıklı haliyle, öncelikle Tanrı'nın niyetini bu kadar iyi bilen bu varlıklar neydi? İn mi, cin mi, peri mi ya da başka bir şey mi? Dünyanın hangi bölgesinde bulunurlardı? Yolu nasıl bulacaktık? Bir yol var mıydı ki? Hemen Rudolf Steiner'le tarih öncesi dünya teorisi geldi aklıma. Görünmez, bilinçli ve başlangıcı çok eski varlıkların yaşadığı boyutların düzensizliği. Toplantı odası ortadan kaybolarak bir koridorlar ve karanlık odalar labirentine yer açtı. Odalardan birinde bir komodinin üstünde yeni sanat akımından bir madalyona gömülmüş Maria Magdalena'nın yüzü vardı. Alagarson model saçıyla bana gülümsüyordu. Madalyon benim sesimle konuşmaya başladı. Magdalena'nın saç şekli değişti bir anda. Oğlan çocuğundan direnişçiye, sonra 50'li yıllardan kalma bir femme fatale, sonra bir hippie'ye dönüştü. Mor saç bandı, Arap saçına dönmüş saçlar, John Lennon tarzı yuvarlak gözlükler. Benim sesim olmasına rağmen seste telesekreterlere, banka müşteri hizmetlerine, cep telefonlarına, interaktif oyunlara has, mekanik ve robotik bir sükunet vardı. Ayrılığımızın o kadar da önemli olmadığını söylüyordu bana. Ne de olsa, ben ne ilk ne de sonuncuymuşum. Ona haklı olduğunu söylüyordum. Hayat bir drama değil. Her şey bir şekilde hallolur. O sırada bir şeye çarptım. Karanlık koridorlarla odaların yerine bir ağaç çıktı karşıma. Aydınlık bir alanda, tek başına bir meşe. Yaşıyor, titreşiyor, ışıldıyor. Sonra kendimi salondaki kanepenin üstünde buldum. Tuhaf bir şekilde dingindim. Kayıtsız ve bu kanepeye karşı sevgi dolu. Bu salon, bu şehir, bu dünya, bu galaksi, günlük kaygılarımıza ve bayağı sorgulamalarımızın her yerde ve her şeyde olan bu güç karşısında ne önemleri var ki? Kısa vadeli fikirlerimizin, emirlerimizin bana sahip olan, aynı şekilde Rorty'ye, De Valse, Castaglione'ye, Meyer'e, Russell'e ve diğerlerine de sahip olan bu ışık huzmesinin karşısında ne değeri var? Bütün bunlar o kadar hassas ama o kadar da basit ki. Tanrım, zavallı yüzleri komedi, ölçülü duruşları insanda popolarına bir şaplak atma ya da yüzlerine karşı gelme isteği uyandırıyor. Onları öpmeyi o kadar istiyorum ki, onlara sarılmayı, bir silah alıp başlarına nişan almayı ve tam yanlarına sıkmayı ki hiçbir şeyin o kadar ciddi olmadığını anlasınlar. Bizim geçici varlıklar olduğumuzu, o kadar akışkan, o kadar hafif olduğumuzu, daha düne kadar yastaydım, endişeliydim. Ayrılığımdan, geleceğimden, şirketin gelecekteki organigramındaki yerimden, gürültülerden, Söylentilerden. Pek kutsal kokular saldığım söylenemez bu arada. AHG müşterisini kaybetseydim, Rorty'nin bana duymaya hazır olduğu güven sarsılırdı. Benim de içinde olacağım büyük bir araba hazırlanırdı. Tüm bunlar bana o kadar uzak, şu anki sonsuz güce kıyasla. O kadar gülünç görünüyor ki, hayatı sevmek için ölümle burun buruna gelmem gerekti. Bu arada bir film geldi aklıma. Tabii ya, Capra'nın Hayat Güzeldir'i. Bir melekten kendisine görünmezlik bahşetmesini isteyen, boğazına kadar borç ve sıkıntıyla dolmuş avukatın hikayesi. Melek dileğini kabul ediyor ama adam bildiği yerlerde dolaşmaktan, yakınlarına uğramaktan vazgeçmiyor. Onları görüyor, çaresizce onlarla konuşmaya çalışıyor ama kimse onu duymuyor. Birdenbire eski dertleri ona bu sonsuz yalnızlıktan daha güzel görünüyor. Evet, böyleydi, hatırlıyorum. Adam melekten onu tekrar yeryüzüne göndermesini istiyor ve her şey yoluna giriyor. Minnettarlık ve yaşama sevinciyle ilgili bir kıssa. Ölüm ve kaos dört bir yanda bile olsa, hayat başıboş bir okyanusun ortasındaki büyülü bir ada bile olsa, bunun bir gün gerçekleşmesini ne kimse ne de bir şey engelleyebilir. Bu yeryüzünde, bu kadar kucaklayıcı ve cömert yeryüzünde biz sadece kiracıyız. Bunu unutmamalıyız. Asla unutmamalıyız. Bu görkemli ve gizemlerle dolu yeryüzü. Ah, benim şirketimin küçük şirin şeytanları, içinizdeki gizli neşeyi bulmak için hapsedilmiş yerlerin sade uyuşukluğunu kırın. Her an patlayan ama duymadığınız ruhsal güçleri kırın. Şüphenin gürültüsüyle sığırlaşmışsınız. Ah Tisi, seni görüyorum, huysuz Tisi, sevimli Tisi. Merhaba bebek Rorty, merhaba sevgili kastak Lione soytarısı. Sizi her şeyden çok seviyorum. Ah, dünyanın güzelliğinden habersiz kurum kurum bana üstten bakarak beni aşağılarlarken ne kadar da sevimliler. Açın gözlerinizi, dostlarım. Gecenin mucizesine açın gözlerinizi. Kader tersine döndü ve ölüm hayata dönüştü. Onlar kimdi? Nereden gelmişlerdi? Niyetleri beni öldürmek miydi? Yoksa sadece blöf mü yapıyorlardı? Arkadaşlar arasında eğlenmek için bir gösteri. Ve ilk hipotezde hayatımı polisin yakınlığına mı borçluyum? Yoksa şüphesiz daha akla yatkın olanı, boş bir şarjör ya da bozuk tabanca gibi aptal bir teknik probleme mi? Cevap ne olursa olsun, önemli olan dünyada olmam, kendimde ve mutlu olmam. Ve işte Rorty yine Paris'e tepeden bakacak, solaryum projesi hakkında gevelemeye devam ediyor. Müşterileri götürmek için ideal bir yer olurmuş. Castaglione salağı da ona yalakalık yapıp her dediğini onaylıyor. Bu şirketin en büyük projesi, müşterileri, müşteri adaylarını, gazetecileri, sanatçıları, şirket başkanlarını, politikacıları oraya çağırmak süper olacak. Fikir kahvaltıları için harika olacak. Rorty başıyla onaylıyor. Dudaklarında bir gülümseme beliriyor. Ben de sıram gelince gülümsüyorum galiba. Şüphe anında kesinliğe dönüyor. Gülümsüyorum. Rorty'ye gülümsüyorum. Rorty, şaşkın. O da bana gülümsüyor. Benim gülümsemem dışında bir şeye gülümsemiyorsa eğer tabii ne fark eder? Ben Rorty'ye gülümsüyorum. O da bana gülümsüyor. Rorty yeniden beni süzüyor. Şaşırmış görünüyor. Neredeyse sarsılmış gibi. Castaglione beni inceliyor. O da aynı şekilde şaşırmış görünüyor. Beni seyrediyor. Rorty'nin mimiklerini seyrediyor. Bu kadın tam bir rahibe. Rorty de tanrısı. Çok geçmeden yok edip, Thanatos'a kurban edeceği bir tanrı. Zavallı Rorty'ciğim, sen avına bağlanmış Venüs'sün. Ölümcül ışığa doğru kanat çırpan bir kelebeksin. Etobur kurdun karşısında meleyen saf kuzusun. Kaderin seni bekliyor. Islık çalarak kaderine atılıyorsun. Gücünden emin ve senin için oluşturduğu tehlikeden habersizsin. Zavallı, zavallı Rorty'ciğim. Besili butlu yakışıklı yırtıcı hayvanım. Sana herhangi bir hayvan belgeselinden öğrenebileceğin şeyleri söylemek istiyorum. En büyük avcılar her zaman için en sonunda yem olurlar. İkinizi kan renginde bir odada sarmaş dolaş görür gibiyim. İktidar kavgaları, yüzleşmeler. sadece bir kişi kazanacak. Ve bu sen olmayacaksın. Buna hiç şüphe yok. Geleceği de şimdi. Geçmiş ya da çevremdeki boşluk kadar kolaylıkla okuyabilirim. 1. Bilemedin 2 hafta içinde Castiglione seni evine davet edecek. 16. bölgede Eyfel Kulesi manzaralı lüks bir daire. Tek arzun doğrultusunda kabul edeceksin daveti. Çabucak gizemine yenilecek ve yok olacaksın. Baskın erkek bir zamanlar olduğu sperm kadar küçülecek yeniden. Belirsizlik gecesine dönüş. En eski jestin güzelliği. Ben hala gülümsüyorum. Rorty gülümsemiyor. Saat 13. Başkan oturumu sonlandırır.